Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Yes, så er der 2 dage, Ida, er vi tilbage igen sammen. Ja, det er vi. Jeg er så glad for at se dig. Ja, i lige måde. Jeg savnede dig meget i går, det må jeg bare sige. Ja, det må da også have været lidt specielt lige at sidde der. Jeg så, du var i Ekstrabladet. Ja. Fordi du havde taget et par billeder ude på redaktionen. Der var lidt... Der havde været fest. Der var også lidt julefrokoststemning. Ja. Så ringer journalisten og siger... hun ringer ikke engang. Hun skriver til mig gennem min Instagram. Kan jeg ikke lige få et citat fra dig, siger... Du er så velkommen. Bare kom herover. Og så sender jeg et billede af redaktionen, der er helt rent og ryddet op, og folk sidder bare og arbejder, der er ret kedeligt. og så siger hun, ej, det kunne hun ikke. Hun var kun en på binden. Så siger jeg, kom nu, det er 5 minutter. Bare kom, og du, der er frokost og sådan noget. Ej, hun ville bare gøre det over telefonen. Og så var historien nedlagt. Ja, så skulle hun interviewe mig om, hvor herrede der var. Men jeg sagde så, der er bare en potteplante, der er væltet, og vi har været nede med pant. Og, okay. Altså, der var jo ikke noget, der var gået i stykker. Jo. Altså, jeg sagde også, der er ikke noget, der går i stykker, men så blev det citat, jeg gav, det blev til overskriften. Radio 24/7 fuldstændig herrede. Radio 24/7 fuldstændig herrede. Se de vanvittige billeder. Du har simpelthen været kilde til, at vi har herrede stationen. Kanalen er herrede. Jeg kunne se, der var vildt mange kommentarer inden på Ekstrabladet. Og jeg tænkte, jeg læser dem ikke, fordi det ser bare folk, der farer over, og vi har festet. Men det er da lidt vildt egentlig. Det er da journalistik. Altså, du demonterer det hele, og så bliver det til Radio 24/7 herrede. Nå. Det handler om, ved du hvad, det handler om øjnene, der ser. Så kan du lære det. Ja, det. Der er ikke... der skal lidt mere sådan til vip mig pinden i det. Ja, det tror jeg egentlig også. Og det er også det, jeg godt kan lide at sende med dig. Der skal meget til at ryste. Prøv at høre... Nu står der bare på vores papir. Knud og Ida snakker lidt om aviserne. Er det nu? Nej, jeg skulle bare lige til at sige... Undskyld, vi starter med det her. Det er det interview, jeg lavede i går. Ja. Og vi bygger videre på det. Der var så mange lytter, der skrev ind. Og hvis man tror, at vi sidder flere, så går vi ned med støvlerne på, Ida. Vi har 2 dage tilbage. Nu skal vi bare have det sjovt. Og vi laver det bedste radio, vi nogensinde har lavet, ikke? Vi prøver på det. Ja. Ja. Alright. Nå, men nu skal jeg lige fortælle dig noget, der skete i går, Knud. Ja. Jeg har den her unge, meget flotte fyr i studiet, 23 år gammel. Ja. Og han har udgivet en bog, der hedder Dræn. Eller det vil sige, den udkommer i næste uge. Han hedder Anton Skriver Olesen. Ja. Og det handler sådan set bare om hans tid i Livgarden. Mm. Og så tænker man, hvordan er kulturen egentlig i den danske kongelige livgarde? Og han fortæller, at der var en decideret mobbekultur. Nå. Og så er der ligesom en rådsagent, der begynder at råbe af os og siger, at vi skal melde de her skod- og drænrekrutter, som ikke kan finde ud af det, fordi at de ødelægger fællesskabet for os andre. Så det, stemningen vender ligesom til, at okay, måske der er nogen, vi kan hjælpe her til, at det er dem, der ødelægger det for os. Altså den stemning, der egentlig har været gennem hele forløbet. Okay, og så antimobbedagen ender med at blive stikkerdagen. Præcis, og så er der sådan en rekrut, der foreslår sådan... han foreslår, at vi melder dem, som vi synes er de dårligste. Altså sådan, vi laver sådan en afstemning om, hvem vi synes er de dårligste. Ja. Og så er det der, hvor jeg sådan virkelig bliver fortvivlet, fordi jeg har ligesom været med til at starte det her, og nu udvikler det sig til en heksejagt. Nå. Ja, altså det handler om, at Anton fortæller, at han begynder i Livgarden her, og han siger også, at jeg er ikke så god til at stryge min skjorte og komme til tiden, altså, men altså, han prøver ligesom at gøre det så godt, han kan, og han bliver bare mobbet og hængt ud, og der er virkelig sådan en, nu skal du bare tage dig sammen stemning. Og så påpeger han så, fordi der er en anden, der føler sig mobbet over for en sergeant, og sergeanten siger så, jamen så må vi jo holde sådan en antimobbedag, og den går helt galt, den der antimobbedag. Og vi har prøvet at få livgarden på, for ligesom at få bekræftet det her. Det er så ikke lykkedes, vi arbejder stadig på det, men det der sker, mens Anton han sidder i studiet, det er, at det vælter, altså det tigger ind med sms'er. Den ene halvdel siger, nu må han tage sig sammen. Ja. Det her, det er militæret, det er rigtig alvorligt. Folk skal trænes op til at være i krig. Få noget hår på brystet. Det der, det er simpelthen klynkeri. Ja. Den anden halvdel, og der var i hvert fald mange sms'er, der skrev ind, jeg har været i Livgarden. Det der, det er et rigtig barsk sted. Ja. Og vi taler med 2 af lytterne i dag. Ej, hvor godt. Ja. Dem, som skrev ind i går. Yes. Det, som jeg tænker umiddelbart, nu har jeg jo ikke været inde over det der, men det er sådan lidt jo... Hvis den her har et perspektiv, der lige rækker ud over, Anton der har bare haft en dårlig oplevelse, ikke? Så er det jo det der med, at det er kølling-generationen, der rammer de gamle institutioner, og ikke kan leve op til det, eller er det, fordi det bare er for gammeldags derinde? Er det der, vi er? Ja, lige præcis. Og det Anton siger, han siger sådan, jeg prøvede, så jeg skulle afslutte interviewet, ikke? Og siger tak, til du kom, Anton. Og så kunne jeg bare sige, han var ikke færdig. Han var sådan, vi bliver... undervist i antimobbekultur, ja, i folkeskolen. Ja. Vi får at vide hver dag, at vi skal være søde og rare over for hinanden. Og så møder jeg det her, og altså, han kunne simpelthen ikke tro det, han havde oplevet derinde. Nej. For det var så meget imod, hvordan han var blevet opdraget, og hvordan han, okay, ligesom, hvad han havde oplevet i folkeskolen med, at man skal være rare og søde over for hinanden. Ikke? Og hvis nogen ikke kan finde ud af at komme til tiden og stryge deres skjorte, så hjælper vi dem, ja, med det. Ja, ja. I stedet for bare at håne dem, ikke? Nå, jamen, så det er virkelig et kulturklasse der. Ja. Hvem får vi ind så af lytter? Der er to lytter med. Er nogen, der har været der for 20 år siden, og en, der har været der for 25 okay, år siden. Okay, du må ikke sige, om de så synes det er godt eller skidt, eller nej, om de oplevede det samme. Det vil jeg bare lige blive overrasket over. Sammen med lytterne. Ja. Så noget, der jo... Vi har her 46. Det er om en halv time, der kan man høre det her. Det er også lidt opsigtsvækkende. Det er jo altså en... Det er en radikal socialborgmester her i København, Mia Nygaard. Hun kommer med kritik af egne rækker. Hun synes, at det radikale, hendes eget parti, fokuserer for meget på grønne ambitioner og for lidt på minimumsnormeringer. Man er for travlt for det der med det der fluffy klima, og dermed frygter borgmesteren, at man simpelthen glemmer de socialt udsatte. Jeg kan godt være lidt bange for, at det ikke kun er mit parti, men flere af de andre partier har glemt at være lidt social. Mm. Og nu skynder jeg mig bare som borgmester for landets største by og socialborgmester og sige, det må vi simpelthen ikke. Vi skal altså også huske dem, som er allermest udsat, og dem, der virkelig ikke kan selv. Nå, altså, det er jo ikke hverdagskost, det der, vel? At en i egne rækker siger, det her grønne, fine parti, vi er simpelthen for meget fokuseret på det grønne, vi glemmer de socialt udsatte. Og hun er jo også socialborgmester, ikke? Så et eller andet sted er det jo også hendes område. Men det vi, den måde, vi har behandlet på, det er, vi jo så selvfølgelig spørger moderpartiet, er det rigtigt, det her? Ja. Og vores politiske redaktør, Brian Weikart, har talt med Rasmus Helve Petersen af Helve Petersen-klanen, en stor familie hos de radikale, som jo, han er socialordfører, det vil sige, han sidder med det område. Og er det så rigtigt, at han og partiet har glemt det her? Det spørger vi ham om, eller det gør Brian Weikart. Og jeg fik sagt, det var 6:40, så man skulle sidde der og tromme på stolen og tænke, nej, er der virkelig en halv time til? Det er der ikke. Produceren har lige visket mig i øret, der er faktisk kun 5 minutter til. Okay. Så kan man jo, så er man glad for det. Puha, så kan alle nå lidt med. Ja, det var godt. Ja. Nå, men Knud, vi har altså taget aviserne ind. Altså, hvad sker der sådan torsdag morgen her, ikke? Jo. Og hvad arbejder vi på her i løbet af morgen på at få med til jer lyttere her på programmet? Vi har lige mødt ind, og vi arbejder blandt andet på at få et interview med racerkøreren Torkel Thyring. Ja. Hvorfor er det nu, at det er dig, der har foreslået det? Jamen, jeg så den bare. Jeg har en fæble for Thyring, fordi han jo er jeg sådan... Jeg aner ikke, hvem han er. Han er sådan en dandy. Lidt en libertiner. Sådan en gammel motorsportskører, der går i rigtig fint tøj, og så kører han bare alt for stærkt. Altså, jeg tror, han har Danmarksrekorden i. Han kører lidt racerløb nogle gange også, selvom han ikke er på en bane, ikke? Han har fået rigtig mange fartbøder. Og han er sådan en charlatan lidt, som er sådan en gammel verden, hvor motorsporten ligesom... du ved, der var der sådan, der var de var larger than life, ikke? Der har man håbet. Og han er meget politisk ukorrekt. Og ja, det, der er historien, det er, at han simpelthen... på en eller anden måde er ved at blive ekskluderet af dansk motorsport. Du må ikke hænge mig op på de eksakte detaljer. Det fangede bare mit øje, og jeg synes, det er så spændende med Torkel Thyring, fordi han er eksponent for det der ukorrekte Danmark og den gamle verden, motorsport, og så en gentleman, og så alligevel gadedreng, ikke? I en hurtig bil. Altså, jeg krydser fingre for, at vi får ham på. Vi har en reporter derude, der sidder på at skrive til ham. Ja. Jeg skal bare lige sige, som jeg synes er så spændende, det er jo, at det ser ud som om, han har overdrevet sine meritter. Han har simpelthen på en eller anden måde pralet for meget med, hvad han har vundet af motorsportsløb, så de gennemgået det og sagt, nej, det har han ikke. Og så er der udbrudt sådan nærmest en kamp i motorsportsverdenen om Torkel Thyring har løjet. Og hvad siger han til selv, han har? Jeg tror, at selv han mener, at han har fået rygdækning for nu, at det er rigtigt det her, og han ville ikke smides ud. Okay. Altså, han er jo oppe i 70'erne, Torkel Thyring, men han er eddermame rap i replikken stadigvæk. Så jeg håber, vi får ham på. Okay, det kunne være dejligt med sådan en forsvar for en racerkører. Ja, og bare et indblik i et mikrokosmos i den der motorverden. Og noget, jeg gerne vil følge op på i dag. Jeg havde jo Simon Emil Amitsbøl Bille i studiet i går, og han har meldt sig ud af Liberal Alliance. Og på den, og det gør jo, at denne her folketingsgruppe er blevet reduceret til kun 3 medlemmer. Og for det ikke skal være løgn, så tager han jo altså nærmest 3 millioner med sig. Ja. Simon Emil Amitsbøl Bille, det er noget teknisk med, at når de går fra 4 til 3, så får de færre penge osv. Ja. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig til ham, om han vil være løsgænger, eller vil han give sit mandat til LA, det er der ikke meget, der tyder. Men du havde ham ind i går, ja, spurgte han ville ikke om det. Men han ville ikke svare på det. Nå. Han skulle tænke sig om, sagde han. Det kan være, han har gjort det til og vi vil gerne høre, har Morten Østergaard ringet fra det radikale? Skal han derover, eller har de ringet fra det konservative? Han ville ikke svare på, at han skulle tænke sig om. Så kan vi ikke lige ringe til ham senere og høre, om han har fået tænkt sig om. Men det er da også lidt sjovt, at han ikke vil give pladsen til Liberal Alliance. Ja, fordi nu det altså. Der er jo i hvert fald nogle lytter, der har stemt på Liberal Alliance, der måske er ærgerlige over det, ikke? Jo, men så stemmer man, altså pladsen tilfalder jo ham, ikke? Men det der er altid skisma, for partierne bliver altid sure på løsgængere, fordi de mister penge. Og løsgængeren siger, jamen det er jo mig, de har stemt på, og så siger partiet, ja, men du har jo kun blevet valgt, fordi du har stillet op hos os. Det der, det er altid interessant. Nå, det er godt, Og så hver morgen, når jeg møder ind... Men det skal vi have det har vi ude i produktionslokalet. Okay. Nå, men jeg finder jo også, altså prøver hver morgen, når jeg møder ind, og finde ud af, om der er en eller anden årsag til, at jeg kan få Søren Espersen med i radioen. Ham kan du godt lide? Ham kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, det er noget med, jeg tror bare, at mig og ham, vi sådan... I klikker. Vi klikker. Vi er enige om at være uenige. Ja. Han stiller jo tit op, altså han er jo god til at stille op. Det er derfor også. Han er jo også en, der ligesom slår lidt i bolledejen. Ja, og så er han bare vågen om morgenen. Altså, han der er ikke noget med, at han lige skal omdrejninger. Hvad vil du have ham på om? Jamen, så har jeg så fundet noget. Altså, det er ikke fordi, vi er uenige eller enige om det her. Men det er bare en lille sjov sag om, at han gerne vil have Stram Kurs-kongres inde på Christiansborg. Og det er fordi Stram Kurs, de er simpelthen blevet nødt til at udskyde deres partikongres i Middelfart. Ja. På grund af sikkerhedsforanstaltning, altså det her trusselsbillede, der er mod Rasmus Paludan, som er partileder. Og så foreslår Søren Espersen, kan vi ikke holde inde på Christiansborg? Ja. Og der vil jeg jo bare gerne høre Søren Espersen, hvorfor at man skal holde inde på Christiansborg. De er jo ikke medlem af, de er jo ikke valgt ind som parti. Og er det overhovedet noget, Stram Kurs ønsker? Ja. Har han fået det fra dem? Har de bedt ham om cirkus, det? Der er der sikkert mange, der gerne vil ind på Christiansborg og holde deres kongres. Så det tænker jeg måske, vi lige kunne ringe til ham. Det er en god idé. Og en sidste ting, vi lige kan nå at nævne, ikke? Vi også har talt om. SF. Nå ja. Ja, de er vendt på en tallerken. Det er sådan lidt af en kreaturvending af de større. Ja. Virker det selv ikke, det? Det er en god vending, ja. Altså, fordi vi har jo haft SF og Dansk Folkeparti på, hvor de har forklaret det her med, at de synes, det er problematisk, at det er Tesfaye, der skal sidde i egen salomonisk enevælde og uddele statsborgerskab. Ja, eller nærmere tage statsborgerskaber fra folk, ikke? Jeg tager fra det selvfølgelig. Ja. Og de vil jo gerne have trukket det over i indfødsretsudvalget, så de også kan være med til det, i hvert fald Dansk Folkeparti. Men nu viser det sig, at de faktisk vil stemme for den her hastebehandling alligevel. Og det er jo i dag, de skal stemme. Ja, sådan så det bliver til Tesfaye. Så hvor det før var et problem for et par dage siden, så vil de nu stemme for. Og i SF, der er Halime Oguz, deres ordfører, hun er ude i sådan en, det Svend mener er, altså ligesom i gamle dage, når Svend Auken havde sagt noget, så var der nogen, der skulle fortolke det, så siger det Svend mener er. Og hun er ude i sådan en, det Jakob mener er, og det er om Jakob Mark. Fordi det Jakob mener er, og han er gået lidt for langt måske, og SF ser i hvert fald ud til at støtte det her nu. Spørgsmålet er, om det er fordi, man har fundet ud af, at hvis det er Tesfaye, der skal gøre det, så kan du stille ham ansvarlig i forhold til ministeransvarlighedsloven. Men hvis man gennemfører det, som de to partier gerne vil, så vil det måske være grundlovsstridigt, og du vil ikke kunne klynge nogen op på det, fordi så er det jo folkevalgte, der sidder derovre, og så gælder ministeransvarlighedsloven jo ikke. Okay, så det kan være, det faktisk ikke er en kovending. Altså, de har ikke ændret holdning, de har bare fundet ud af, at deres forslag klogere. Ikke holder. Ja, det kan være. Så er det jo også en kovending. Og altså, det er jo så SF og DF, ikke? Ja. Men vi har jo nærmest alle de andre partier på om netop den her sag. Vi har Rosa Lund i studiet om 10 minutter. Vi har Morten Dahlin fra Venstre. Så har vi også Andreas Steenberg fra Radikale Venstre og Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Vi har jo nærmest alle partierne fra højre til venstre på om den her sag. Det er bare sådan det er i dag, og det er vigtigt. Og så er det jo også vores opgave at bekæmpe fake news, Ida. Ikke? Og Martin skriver ind her, og jeg er sikker på, at det er fake news, det her. Godmorgen. Jeg overhalede Torkild Thyring på cykel i Hornbæk sidste år. Det kan bare ikke passe. Der er ingen, der kan overhale Torkild Thyring, hverken i en bil eller på cykel. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og nu til den radikale socialborgmester Mia Nygaard, der altså kommer med en ret opsigtsvækkende kritik af sit eget parti. Partiet de fokuserer simpelthen for meget på grønne ambitioner og minimumsnummeringer. Og socialborgmesteren i København, Mia Nygaard, frygter altså, at de socialt udsatte, de bliver glemt i farten. Jeg kan godt være lidt bange for, at det

Hvorfor vil de så anmelde ham? Det er totalt underligt, men vi taler med dem, og de kan forklare det til os. Det er efter nyhedsoverblik. Okay. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En udskydelse af de nye boligskatter kan komme til at betyde en gevinst på 3 milliarder kroner om året i 3 år for den danske stat. Det er i hvert fald situationen, hvis ikke politikerne bag aftalen om fremtidens boligskatter beslutter noget andet, skriver Politikken. Skatteminister Morten Bødskov annoncerede i går onsdag, at det nye boligskattesystem, der skulle sikre danskerne en mere præcis vurdering og dermed beskatning af deres ejerboliger, bliver udskudt til 2024. Det skulle ellers have været klart i 2021. Skattegevinsten for staten opstår blandt andet, fordi regeringen lægger op til at tage nye, forhøjede vurderinger i brug allerede fra næste år. Der kommer et ekstra proveny på 3 milliarder. Det synes vi er en dårlig idé, siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening, til Politikken. Iran får hård kritik i FN-systemet for at gentage henrettelser af mindreårige. I 2018 blev 7 mindreårige lovovertrædere henrettet, og i år indtil videre 2 17-årige blev henrettet. Kritikken kommer i en rapport af FN's særlige udsending med fokus på menneskerettigheder i Iran. Rapporten er blevet præsenteret for FN's generalforsamling. Frem til midten af juli i år er 173 personer blevet henrettet. En særlig alvorlig paragraf vil i dag spille en rolle, når anklager i Københavns byret læser op fra anklageskriftet mod Britta Nielsen, der er tiltalt for svindel i Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner. Anklagemyndigheden har ikke bare tiltalt hende for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Den vil også tage den særlige paragraf 88 i brug, som kan øge straffen ved særdeles skærpende omstændigheder. Thomas Elholm, professor i strafferet ved Københavns Universitet, forklarer, at paragrafen sjældent bruges. Straffelovens paragraf 88, den giver mulighed for, at man kan give op til 50% højere straf, end det, som strafferammen den egentlig foreskriver. Og det gør man kun i sager, hvor der er særlig alvorlige. Det er ikke nødvendigvis sager, hvor man kommer til at gå over den strafferamme, der faktisk er den højeste. Men det markerer altså, at man mener, at sagen er meget alvorlig. Strafferammen, den maksimale straf for særligt groft bedrageri på 8 år. Men paragraf 88 kan hæve den med det halve dermed til 12 år. Det bør være muligt for politiet at bruge ansigtsgenkendelse, når de overvåger borgere via videokamera, mener Københavns politichef, politiinspektør Jørgen Bergen Skov. I et interview med Berlingske fortæller han, at værktøjet vil være en stor gevinst for politiet. Han forklarer, at det især vil hjælpe, når politiet leder efter personer, som har begået en terrorhandling. Hvis politiet får adgang til software, kan programmet nemlig lede efter den mistænkte. På Christiansborg er Venstre og DF positive over for forslaget om at lade politiet bruge ansigtsgenkendelse. Regeringen og dens støttepartier er dog ikke lune på ideen. Og her torsdag, der bliver det tørt med lidt eller måske nogen sol, men i dagens løb mere skyde fra sydøst og temperaturer mellem de 12 og 16 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Nu stod vi jo lige og sådan glædede os til, at vi skulle have Ulveforeningen på, Ida, men jeg forstår, at de er ikke stået op endnu. De har ikke taget telefonen endnu. Vi skal selvfølgelig nok vende tilbage til historien om at foreningen Ulvetid har politianmeldt den mand, som har fået sin Shetlandsponier bidt ihjel af en ulv. Men så er det godt, at du er i studiet, Rosalund. Det har vi også glædet os meget til. Godmorgen. Godmorgen. Du er udlændingeordfører for Enhedslisten. Ja. Og det er jo den her meget omdiskuterede hastelov, vi skal tale om at tage statsborgerskab fra fremmede kriger. Og den forventes jo at blive vedtaget i dag i Folketinget. Regeringen har opbakning fra Venstre og DF og dermed flertal. I stemmer imod i dag. Hvorfor? Jamen, vi stemmer imod i dag, fordi at det her lovforslag, det skyder altså fuldstændig forbi målet for det første. For det andet, så er det et opgør med grundlæggende retsprincipper. Og noget af det, jeg synes, der er allervigtigst i kampen mod Islamisk Stat, det er jo, at det er os, der er demokraterne. Det er ikke dem. Og derfor så giver det ikke nogen mening, at vi forsøger at bekæmpe dem ved at lave huller i vores eget demokrati, som jeg synes, det her er. Fordi et statsborgerskab, det er jo et sæt rettigheder. Det er ikke noget, man lige trækker i en automat eller kan tage op af lommen. Det er et sæt rettigheder, som man har. Og rettigheder, de gælder for os alle sammen. Også dem, vi ikke kan lide. Så hvilke grundlæggende retsprincipper gør man op med, mener du? Jamen det, der jo sker her, det er, at det ikke længere skal være en domstol, en domstolskendelse, når man får frataget sit statsborgerskab, som det ellers er i dag. Det er noget, der skal ligge på ministerens bord. Og hvis man læser bemærkningerne til det her lovforslag, så kan man læse, at det her statsborgerskab, det skal fratages i nogle situationer på baggrund af oplysninger, der er så hemmelige, at ikke engang ministeren får det at vide. Og så er det bare, jeg undrer mig over, hvordan kan ministeren så vide, at det her er der nok til at fratage nogen statsborgerskabet? Det er altså meget usikkert. Det her er ikke et forsvar for fremmedkrigere eller for islamisk stat. Det her er et forsvar for den danske retsstat. Jeg vil meget gerne være med til at diskutere, men det er muligvis et andet radioprogram at diskutere, hvordan vi så kan bekæmpe islamisk stat. Men jeg synes, det her er fuldstændig forkert at bekæmpe islamister med det, vi har med at gøre op med noget af det, vi har der allerstærkest, nemlig demokratiet. Synes du, det strider med menneskerettighederne? Jeg vil sige i tvivl om, det strider med menneskerettighederne. Vi har jo kunnet læse i forskellige dagblader og fra konkurrerende radiostationer, at det her muligvis er i strid med statsløsekonventionen, og det her muligvis er i strid med menneskerettighederne. Regeringen og måske særligt ministeriet, både Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, tolker det jo ikke sådan. Det, som man bare ikke har taget højde for her, det er, at de retningslinjer, de ligger til grund fra UNHCR, som er FN's flygtningeorganisation, de handler om børn og ikke om voksne. Så der kan altså være en forskel der. Og der har regeringen jo sagt, og det står også i bemærkningerne til lovforslaget, at der er en vis risiko for, at det her kan være i strid. Og det er jo allerede i dag, at I skal ind i Folketinget stemme om det her. Og man kan sige, at den, der så eventuelt mister sit statsborgerskab, ja, den pågældende har så mulighed for at klage over afgørelsen inden for 4 uger og få sagen prøvet i byretten. Mm. Så kan man vel sige, at altså, strider det så med de grundlæggende retsprincipper, hvis man egentlig har mulighed for at klage over det i byretten? Ja, det synes jeg bestemt, det gør, fordi det er en meget stor indgriben at få frataget sit statsborgerskab, ligesom at det er en stor indgriben at blive frihedsberøvet, altså sat i fængsel, og derfor så er det en domstol, der afgør det. Det er magtens tredeling. Jeg vil faktisk våge den påstand, at det er en endnu større indgriben at få frataget sit statsborgerskab. Også selvom man har statsborgerskab i et andet land, der er jo tale om dobbelte statsborgere her. Så jeg synes, det er en meget, meget stor magtforskydning i forhold til magtens tredeling, som man har gang i her. Institut for Menneskerettigheder, de er kritiske, men de vurderer altså, at loven i det store hele godt kan gå igennem, uden at være i strid med konventionerne. Der skal blot nogle mindre justeringer til. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen altså, det synes jeg da også er bekymrende, at når Institut for Menneskerettigheder kommer med sådan en vurdering, at man så fra regeringens side siger, at man vil ikke ændre lovforslaget efter det. Fordi jeg synes det, at der bare er en lille risiko for, at det er i strid med menneskerettighederne, er stærkt bekymrende, fordi det der jo er med sager og lovgivning, der muligvis er i strid med menneskerettighederne, det er, at vi ved det først om 10 år. Eller måske mere, fordi det jo tager noget tid. Først så skal loven i Danmark prøves, så skal nogen rejse den for en menneskerettighedsdomstol, og så skal det prøves der, og det tager altså lang tid. Det vil sige bare, at der er den mindste risiko for, at det er i tvivl med menneskerettighederne. Det får altså mig til at lige stoppe op. Men så er der jo ikke meget lovgivning, man kunne lave på det her område overhovedet, vel? Altså fordi Tesfaye havde vi inden, ikke? Og han siger, i de 4 år, han har siddet med det her område, så har han aldrig haft en sag af den ene eller den anden karakter, hvor Institut for Menneskerettigheder eller Amnesty eller nogen ikke siger, om der er en vis procesrisiko. Mm. Hvis man skulle stoppe op hver gang der, så kunne man jo ikke lave lovgivning i Danmark, fordi jura, det ved du selv, mener du er jurist, ikke? Der er jo altid en procesrisiko. Når det er jura, det er ikke en eksakt videnskab. Så hvad siger du til det der argument, som han siger, jamen prøv at høre, det er nærmest nogle grædekoner, der bare sidder, og hver gang der er noget, så er de bekymret. Ja, Ja, det er rigtigt nok, jeg engang har læst jura, men jeg skal for en god ordens skyld i radioen her sige, at jeg ikke kan påberåbe mig titlen jurist. Hvorfor blev du ikke færdig? hvad hedder det? Men det er jo godt, fordi nok... Knud har noget med CV og politikere. Så. Nå, ja. ja. Men hvad hedder det? Jeg kan da godt forstå, at Mattias Tesfaye har haft den oplevelse, fordi han har været udlændingeordfører i 4 år, mm. hvor at man har haft en regering med Inger Støjberg som minister, hvor man bevidst er gået til kanten af konventionen nærmest... kan jeg ikke stå her motivforsker, men man er i hvert fald gået til kanten af konventionen. Men kan du huske en eneste gang, hvor de ikke har kommet med en eller anden form for arbejdearbejde i... Jamen, det er det, der er min pointe. Det er jo, hvis vi laver alt muligt andet udlændinge... Det er jo ikke rigtigt, at man ikke kan lave udlændingelovgivning, uden at det så skal være på kant med menneskerettighedskonventionen. Mm. Vi kan lave alt muligt udlændingelovgivning. Det er jo fordi, der de sidste 4 år har været en meget bevidst strategi om, her går vi til kanten af konventionen. Nu har vi altså, hvis jeg lige må gøre det her færdigt, et forståelsespapir, som siger, at vi skal overholde konventioner. Det betragter jeg da som, nu går vi ikke til kanten. Nu står vi på skuldrene af menneskerettighedskonventionen. Mm. Og det betyder, at der er masser af udlændingepolitik, vi kan lave. Masser. Vi kan give, vi kan sørge for uddannelse til og med, når man søger om permanent ophold. Vi kan kigge på reglerne for familiesammenføring. Vi kan sørge for, at børnene i Sjælsmark har det bedre. Det er jo ikke rigtigt, at menneskerettighedskonventionen står i vejen for at lave udlændingepolitik. Ja. Det er måske rigtigt, at den står i vejen for at lave en bestemt fløjs udlændingepolitik. Det er hjerteblod for dig, det her, ikke? Jo. Ja. Sådan virkelig noget, du går op i. Ja, altså, klokken er meget tidligt, og jeg er allerede... Ja. Du, hvorfor trækker du så ikke tæppet på regeringen? Du støtter jo en regering, som du siger, simpelthen ikke går ind for menneskerettighederne her. Hvorfor trækker du så ikke tæppet på? Jeg siger ikke, at de ikke går ind for menneskerettighederne. Jeg siger, at der er en vis risiko her, og det bekymrer mig. Jeg kan jo ikke stå her og sige, om det her lovforslag, det skal afgøre vores støtte til regeringen. Fordi vi står jo i den... skitseret op, nemlig at der er flertal for det her lovforslag. Det vil sige, at hvis Jakob Ellemann, Venstres nuværende formand, bliver statsminister, så bliver det her også gennemført. Ja. Og jeg vil også lige sige, at Rosa Lund startede faktisk med at svare på mit spørgsmål og sige, at hun var i tvivl om det her, det var et brud på menneskerettighederne. Ja, jeg bare lige for, men det er da for, sjovt. Men det er interessant, jeg synes, det ville være mærkeligt at vælge regeringen på noget, man var lidt i tvivl om. Jeg har et spørgsmål. Men du siger, at du udelukker det heller ikke helt. Du siger, at det kan være... at det her kan blive et spørgsmål, der... Ja, det er korrekt. Det kan være, og det er vores store bekymring. Det kan også være et spørgsmål, der bliver et kardinalspørgsmål, så meget at I nærmest vil overveje ikke at støtte regeringen på det. Det kan jeg ikke stå her og sige. Det må vi jo vurdere. Det er den konkrete sag, som jo vi Jannik har i skrevet en dag. Jannik på sms'en på 42 60 04 27, han skriver, at de har ikke fået frataget statsborgerskab. De har selv fravalgt det danske statsborgerskab. Altså forstået, at de jo selv rejste derned og støtter en terrorgruppe. Og Jannik er sikkert den eneste, der tænker det her kl. 6.42 om morgenen. Og der er jo allerede flere formodet IS-tilhængere, som er sluppet ud af de her fangelejre. Mm. I Syrien, og på grund af den her usikre situation i Syrien, er der jo risiko for, at flere vil undslippe. Og hvis en dansker slipper løs fra en fangelejr og står ved grænsen til Danmark, så er vi jo faktisk tvunget til at lukke vedkommende ind, hvis han eller hun har dansk statsborgerskab. Rosalund, kan du se nogen fordel i at tage statsborgerskabet fra de her mennesker nu, hvor det er muligt? Ej, det må jeg sige, det kan jeg faktisk ikke, men jeg forstår virkelig godt, at man er bekymret for, at de her mennesker kommer til Danmark. Men nu vil jeg sige, hvad jeg er bekymret for. Men der er ikke en eneste fordel ved det? Hvis jeg lige må gøre det færdigt, så er problemet jo, at de også udgør en rigtig stor sikkerhedsrisiko der, hvor de er nu. I Danmark, der har vi, trods alt, har jeg lyst til at sige, så længe det varer, har jeg også lyst til at sige, et ret stærkt retsvæsen. Det har man ikke der, hvor de er nu. Lige nu, så er de faktisk kurdernes problem. Og jeg tror ikke på, desværre, at de her mennesker vil blive retsforfulgt der, hvor de er nu, og dermed potentielt blive straffet for deres ugerninger. Fordi jeg frygter, at det, der kommer til at ske, det er enten, at kurderne står alene med det her, og så stikker bare af, men vi har jo hørt, at der er nogen, der er stukket af fra de her lejre allerede, eller også så bliver de stillet på en domstol i Tyrkiet, hvor vi ved, der er en meget islamistvenlig strømme. Det er i hvert fald jo det, vi har set med tidligere danske terrorister, skråstreg islamister, som har fået meget milde domme der. Så det er jo faktisk også, fordi vi i Enhedslisten har et ønske om, at de her mennesker, som har vendt Danmark ryggen, som er måske en sætning, jeg har hørt lidt for mange gange i løbet af de sidste 2 dage, at de bliver retsforfulgt. Og det er der altså en større chance for, at de kan blive i Danmark. Det her har I jo, Rosa Lund, været enige med jeres venner i SF om. Mm. De har også været imod. Jakob Mark har fortalt, hvorfor at man også er bange for det her. Mm. Nu siger de i dag, de vil stemme for alligevel. Hvad siger du til det? Det synes jeg, der er dybt skuffende. Meget skuffende. Ja. Altså, og det må de jo så, håber jeg, at de vil begrunde i Folketingssalen i dag, fordi i går, der havde vi den situation, at ingen partier ville begrunde, hvorfor det her lovforslag skulle hastebehandles. Så havde vi en lang diskussion om indholdet af lovforslaget, men ingen partier... Det siger de jo, det har de sagt her, Arne, det kan jeg fortælle sig. Det er fordi, der er krig lige nu, de risikerer at slippe ud i de her mennesker, vi har travlt. Men jeg synes, at det kunne klæbe dem at sige det fra landets fornemmeste talerstol, nemlig i Folketingssalen. Ja. Okay. Jeg vil også gerne høre jer sige det, det er ikke det, men SF er vel et politisk parti, som også skal bruge den talerstol til at komme ud med deres politik. Og så vil jeg lige sige, måske en sidste krølle i forhold til det der med vores støtte til regeringen. Altså, det er jo bare desværre sådan, at det her lovforslag nok ville blive vedtaget, også hvis der var en anden statsminister. Og jeg tror, jeg er faktisk ret overbevist om, at Enhedslisten har mere indflydelse under den her regering, end vi har, hvis statsministeren hedder Jakob Ellemann. Mm. Det er bare et gæt. Ja, det er ikke sådan, I altid har tænkt. Nogle gange har I sagt, at man skulle trække røde linjer, og det er okay ligesom at true lidt, ikke? Ja, men det synes jeg også. Men jeg synes, det ville være en meget mærkelig forhandlingsstrategi, hvis jeg stod i Radio 24-7 og fortalte, hvad vores røde linjer var. Ja. Nå, så der er en rød linje. Ja. Tak, fordi du kom, Rosa Lund. Altid en fornøjelse. Tak for det. Udlænding overfører for Enhedslisten. Og det er altså i dag, at Folketinget skal de skal vedtage det. Ja, det kommer igen meget omdiskuteret hastelov om at tage statsborgerskabet fra fremmede krigere. Og det er i hvert fald rigtigt, som Rosa Lund siger, at der ser ud til, fordi Venstre stemmer for, så er der jo et forslag, uanset hvad de siger. Vi får Venstres ordfører på os. Mm. Vi får forhåbentlig også SF på for at høre, hvorfor de har lavet en god vending i den her sag. Ja. Ja, klokken den er 7:15, og Anton skriver Olesen. Han er 23 år gammel, og han har været i Livgarden, altså den danske kongelige Livgarden. Og han oplevede en mobbekultur så meget, at han nu har skrevet en bog om det, og den udkommer i næste uge. Den hedder Dræn. Og i går der var han i studie her og fortalte om, at han som rekrut oplevede en særlig mobbekultur. Blandt andet så gik han til en sergeant for at fortælle om det, og så lavede de en antimobbedag. Og så er der ligesom en rådsergeant, der begynder at råbe af, og siger, at vi skal melde de her skod- og drænrekrutter, som ikke kan finde ud af det, fordi at de ødelægger fællesskabet for os andre. Så stemningen vender ligesom til, at okay, måske der er nogen, vi kan hjælpe her til, at det er dem, der ødelægger det for os. Altså den stemning, der egentlig har været igennem hele forløbet. Okay, og så antimobbedagen ender med at blive stikkerdagen. Præcis, og så er der sådan en rekrut, der foreslår sådan... han foreslår, at vi melder dem, som vi synes er de dårligste. Altså, sådan, vi laver sådan en afstemning om, hvem vi synes er de dårligste. Ja. Og så er det der, hvor jeg sådan virkelig blev fortvivlet, fordi jeg har ligesom været med til at starte det her, og nu udviklet det til en heksejagt. Godmorgen til dig, Henrik Kanstrup Schmidt. Godmorgen, godmorgen. Du var rekrut i Livgarden for 20 år siden, og du lyttede med i går, da Anton han var herinde i studiet. Det er rigtigt. Og i dag der arbejder du som underviser på en handelsskole i Midtjylland. Ja. Kan du genkende det her, som Anton han fortæller om Livgarden? Jamen altså, jeg må nok indledningsvis sige, at der selvfølgelig er dårlige befalingsmænd og professionelle alle mulige steder. Altså det med, at der er en socialrådgiver, der går ind og opfordrer til ligesom at hoppe med på stemningen og eskalere konflikten, det kan jeg jo ikke, eller ikke som professionel tilslutte mig. Men det, jeg hører Anton sige, det er, at han føler, og det er, at der er nogle følelser og nogle synsninger her, som jeg synes, altså jeg er nødt til først at finde ud af, er Anton, var han frivillig, eller blev han tvunget ind? Anton, ja, var han frivillig? Nej, jeg tror ikke, han blev tvunget ind. Det gør man så. Men er det ikke også lige meget, egentlig, om han... Nej, det er det ikke, fordi der er forskel på, om du selv har valgt det, eller om du er tvunget ind i kvad det nummer, du trækker til sessionen. Fordi hvis han er frivillig og har gået ind med åbne øjne, kan man sige, så vælger man jo også det sted, man vælger at aftale en værnepligt. Og okay. Da jeg søgte ind, der var det sådan, at hvis det var ved den kongelige livgarde, og ikke livgarden, som du vil med at kalde det, den kongelige livgarde, så var der altså lidt hårde navler på disciplinen, fordi man skulle være paradesoldat, man skulle gå i takt, og der var nogle lidt andre fokuspunkter. Og dengang var der 12 måneders værnepligt, modsat den 10 måneders værnepligt, så man havde ligesom den her vagttjeneste lagt ind. Men det, der var den primære uddannelse, det var altså uddannelsen til soldat. Det var, at man kunne blive udsendt, hvis man meldte sig til den danske internationale brigade, altså DIP'en, men det var med formål at skulle ud og nedkæmpe fjenden, som man siger. Og det vil sige, at det, som jeg hørte Anton sige, det var, at han havde sløset tøj, han kunne ikke stryge sin skjorte, at der var nogle ting, altså han havde ikke styr på stumperne, som man vil sige, inde ved forsvaret. Mm. Og det kan altså koste menneskeliv, hvis man står i felten, og der mangler nogle særlige affyringsgenstande til din motorenhed, eller hvad nu kan det være, at så kan konsekvenserne for den her sløsethed blive rigtig, rigtig store. Men han var også meget ærlig, altså han sagde, det var ikke fordi, han var doven at sløse, altså han sagde, det er det noget, jeg arbejder med. Altså, jeg ved godt, jeg ikke er særlig god til at stryge min skjorte, så det skal jeg blive bedre til. Og ja. Så var hans pointe jo bare, at i stedet for, at de ligesom hjalp ham og lærte ham det, så blev han sådan mobbet og nedgjort og hånet foran de andre. Men fortæl lige, hvordan oplevede du disciplinen i Livgarden? Fortæl lidt om dine egne oplevelser, Henrik. Jamen altså, min oplevelse var, at disciplinen stemper hård, og der kunne også gås til makronerne. Men hvis du gjorde en indsats, og du forsøgte, skal man sige, at gøre, hvad du kunne, altså så var der sådan set plads til alle. Altså jeg var jo nok lidt den tykke dreng i klassen. Det var ikke, fordi jeg er voldsomt overvægtig eller noget, men jeg har sgu aldrig været en dygtig, hvad skal man sige, performer rent fysisk, rent altså, man siger, løbetests og sådan nogle ting. Og grunden til, at jeg faktisk var der, det var jeg selv på, og hvad skal man sige, og komme ind og spille noget musik og sådan noget. Jeg kan rigtig godt lide at spille trommer, og jeg blev nemlig tvunget ind. Så da jeg trak mit nummer og kunne se, at jeg skulle ind, jamen, så meldte mig til Livgarden, fordi jeg vidste, at jeg kunne spille musik. Så som udgangspunkt var jeg ikke soldatmateriale, men jeg kunne bare forstå på uddannelsen derinde, at det er vigtigt, at man har den her disciplin. Og der kan godt gås til makronerne derinde, som sagt. Altså, der kan godt være en hård tone, men det kan også være på sin plads en gang imellem at give folk en røffel. Og det, jeg tror, der er sket med Anton, var, at folk på hans stue var blevet frustreret over, at de måske har fået dårlige karakterer, dårlige. Altså hvis det var, at du ikke havde gjort dit værelse ordentligt rent, hvis der lå hår i dit afløb, eller hvis der lå støv over tingene, så blev man simpelthen vidst, at man skulle gøre det hele om. Og det foregår jo også meget, meget tidligt om morgenen, det her, og så har man måske ikke lyst til det. Det kan være, at det kan blive 5 minutter på buffen, så man siger, at man lige kan slappe lidt af. Men så skal man gøre det hele om igen, fordi der er en eller anden, der ikke har haft styr på det område, han har haft ansvar for. Det kan være, at hans skab ikke har været ordentligt foldet, der ikke, hvis man ikke har kunne fremholde de ting, man skulle gøre, fordi man ikke lige kunne finde dem, eller hvad det nu kan være. Og det tror jeg har frustreret dem, han har boet på værelse med. Og så tror jeg godt, de kunne have været efter ham og sige, kom nu for fanden, altså, vi skal tjekkes, vi skal videre her. Klar, vi vil gerne lægge os op selv. Men Henrik, jeg tænker også, det er jo svært for os sådan at vide, hvad der foregik med Anton. Altså, det kan jo godt være, at han bare er et kølingbarn. Det kan også godt være, at han rent faktisk er en, der råber op, fordi der er en mobbekultur. Det er jo også lidt svært at sige, han er den eneste kilde på den her, det er hans bog. Ja. Men Henrik, jeg kan forstå på dig, fordi vi kan jo kun tale om dine oplevelser lige nu. Og du synes egentlig, det var meget fedt måske, at man blev sat lidt på plads. Altså, da du var i Livgarden? Nej, jeg ved ikke. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg blev faktisk tilbudt stilling derinde, og en af grundene til, at jeg sagde nej, det var de her tituleringsformer, som jeg så ikke har længere med dem, de er deres og sådan nogle ting. Du de lige her tituleringsformer. Ud. Tituleringsformer, ja. Ja, de havde sådan med dem, de er deres, og der var et særligt hierarki for, hvordan man skulle kontakte folk i lokaler og sådan ting. Og det blev simpelthen for fjollet på en eller anden måde for mig. Altså, derfor valgte jeg at sige nej tak til stillingen, da jeg blev tilbudt den. Men, nu mister jeg... Det er da ellers sådan lidt af en solistrålehistorie, ikke? Du siger, du er den tykke dreng i klassen. Du er derinde, du bliver en hård hund, og de ender med at tilbyde dig job. Altså, på den måde må det vel også have været en god oplevelse for dig? Nej, men altså, det var fordi, jeg var en dygtig musiker. Altså, til det arbejde, jeg skulle udføre, var jeg virkelig dygtig. Jeg kom også derind, før min rekruttid var over, hvilket var virkelig... det blev faktisk set ned på. Inden for det felt, jeg skulle arbejde med, var jeg rigtig dygtig. Men jeg er ikke soldat og materiel på nogen som helst måde. Altså, jeg skal ikke ud og skyde nogen. og det synes jeg, altså, det mister man lidt i den her snak. Fordi jamen, jeg synes, der var mange synsninger i går med Anton. Og det er ikke, fordi jeg skal gå i ham hele tiden. Lad os lige lægge med Anton, men det jeg gerne vil, For mobbepolitikken. Jeg synes, det er helt fint, men jeg tror, der er nogen, der har været frustreret på dem. Undskyld. Okay, nu kommer mit spørgsmål. Henrik, du har oplevet ikke nogen mobbekultur i Livgarden? Nej. Godt. Okay, tak fordi du var med. Det var så lidt. Kan I have en god morgen? Ja, lige måde. Tak fordi du lytter med. Det er jo lige det, du lukker. Nå, tak skal du have. Tak skal du have, Henrik. Hej, ha' det rigtig godt. Rekrut i Livgarden for 20 år siden, Henrik Kanstrup Schmidt, som altså i dag underviser på en handskole, og som ikke oplevede den her mobbekultur i Livgarden. Vi skal tale med en anden senere på morgenen. Det skal vi. Ja. Og lige om lidt skal vi have Venstre på for at høre, hvorfor de egentlig støtter det her i dag med Tesfaye, der fremadrettet skal tage statsborgerskabet fra folk. Og mens vi lige ringer op til det, kan jeg sige, at jeg er blevet lidt klogere på den der Torkel Thuring-historie. Det er altså racerkøren Torkel Thuring. Det er som om, der ligger sådan lidt nærmest et mysterie bag det. Altså det er faktisk, det starter på den måde i det, at Torkel Thuring, man finder ud af, at han har sat nogle racerplakater til salg på en hjemmeside. Og det var altså nogle plakater, som en klub mener, de ejer. Så er der skænderi om det. Han bliver smidt ud af klubben. Og nu er der så en diskussion om, hvor mange sejre Thorkild Thyring egentlig har haft. Jeg synes, det er et spændende indblik i motorsportens mikrokosmos. Og vi arbejder benhårdt for Thorkild Thyring på, så vi kan finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Ja. Og så skal vi høre, om vi har dig på, Morten Dahlin. Ja. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Vi har 6 minutter til at afæske dig et svar på, hvorfor Venstre egentlig stemmer for i dag, når I skal stemme. I er hastebehandlet. Det er gået lidt stærkt. Ja. Og hvorfor er det egentlig, hvis du bare lige sådan kort skal sige, hvorfor er det egentlig, at Venstre stemmer for, at det bliver ministeren og ikke en domstol, der kan tage passet fra tidligere syrienskrigere? Jamen det gør vi, fordi at vi står i en situation nu, hvor der er fremmedkrigere med dansk pas, for eksempel i Syrien. Og de udgør en meget reel trussel for Danmark, fordi de sådan set har mulighed for at vandre hele vejen op igennem Europa og ende her i Danmark. Og vi ønsker ikke, at de her mennesker de skal betræde dansk jord, fordi de udgør en meget reel trussel mod Danmark og mod danskerne. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt og effektivt kan sikre, at de her mennesker får frataget deres danske statsborgerskab, hvis de også har et andet statsborgerskab. Men det er jo væsentligt at bemærke, at der ligger altid en mulighed for at få afprøvet sin sag ved en domstol. Og derfor synes vi, at med de ændringer, vi har fået ind i det her lovforslag, at det nu finder den rette balance mellem på den ene side at sikre danskerne og Danmarks sikkerhed, og på den anden side, at vi stadigvæk holder os inden for retsstatens principper. Ja. Og der er det jo bare lige spørgsmålet, om man lige skal forbi en dommer først, og så kan man, altså I ender jo med at gøre det lidt bagvendt her, at ministeren han kan gøre noget, og så kan man lige bagefter se, om det han har gjort er rigtigt. Men det, jeg egentlig ville høre dig om, det var, da vi havde Tesfaye inden, I jo lidt på linje, så sagde han, ja, det er jo, og det sagde du også selv, da vi talte med dig for nogle dage siden, det er ikke så godt det her med lige at hastebehandle nogle ting altid. Nej. Det kan godt være, det går lidt stærkt, og det er I selvfølgelig voldsomt ked af, fordi I siger, at I går op i retssikkerheden, derfor er I ked af, at man lige skal haste tingene igennem. Men det gør I. Og der sagde Tesfaye til os, at han mener, at man ligesom skal måske lave en klausul om, at man, når man har set på det her, og set, hvor mange tropper op ved grænsen, hvordan virker det her, at så skal man revidere det. Støtter I også, at man på et senere tidspunkt skal revidere det her, og måske lovbehandle det igen med den tid, som det nu skal tage? Ja, altså, jeg synes, det er lidt skægt, at Mathias Tesfaye har sagt, det var hans idé. Det har været Venstres idé lige fra starten. Jeg meddelte ministeren, at vi kan støtte lovforslaget, hvis der kommer en såkaldt solnedgangsklausul ind, så at det altså automatisk udløber ind i sommeren 21, og vi derfor skal lovbehandle det med de rigtige tidsfrister, de rigtige tider, de ordentlige behandlinger. Det har ministeren nu på vores foranledning stillet et ændringsforslag omkring, og det stemmer vi selvfølgelig for, så der kommer en solnedgangsklausul ind. Fordi vi mener, at når man hastebehandler noget, så skylder vi sådan set folket at kigge på det igen, så vi sikrer, at det får en ordentlig lovbehandling. Men nu er det jo ikke et spørgsmål om, hvem der har kommet på det først, og at vælgerne så måske ligesom ville tænke, ah, det var jer først, eller det var dem først. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det, vi snakker om, jeg nævnte det bare. Ja, okay. Det må du også gerne. Men hvorfor nævnte du det? Det var for ligesom at sige, at det var jer, der kom først. Nej, jeg synes, det var en væsentlig pointe, at Venstre havde 2 ændringsforslag til det her lovforslag. Ja. Det ene handlede om, at vi skulle sikre, at dommeradgang den var reelt, og det andet det handlede om at sikre en solnedgangsklausul, så vi sikrer, at lovgivningen går igennem hele møllen, og møllen er mindst positivt i den her sammenhæng, igen med de rigtige tidsfrister osv. Jeg synes, det bare det væsentlige er, som politikere fra Venstre redegør for Venstres politik. Klart. Morten Dahlin, jeg skal lige nu og høre dig her. I siger, at I har travlt. De risikerer at stå på den danske grænse lige om lidt. Hvor mange drejer det her sig om? Hvor mange kan man risikere troppe op ved grænsen? Hvor mange skal man tage statsborgerskabet fra? Jeg har ikke det præcise antal, så jeg kan ikke svare dig på præcis, hvor mange det drejer sig om. Men er det ikke lidt voldsomt at lave hastelovgivning på noget, som du ikke ved, hvor mange drejer sig om? Det kan jo være, at det er en mand eller to mand. Jeg har fornemmelsen på, at det er mere end 1 eller 2. Det sidste tal, jeg har set, ligger tilbage fra starten af året, og der var det mellem 30 og 50. En fornemmelse, siger du? Nej, hør nu lige, hvad jeg siger. Ja. I starten af året, der så vi nogle tal, og der lå det mellem 30 og 50. Efterpåden er der også nogen, der er kommet til Danmark, men der er stadigvæk en god portion, uden jeg kan sige et helt præcist tal. Grunden til, at jeg ikke vil nævne et præcist tal, det er også, fordi jeg synes, jeg skylder, at når jeg som folketingsmedlem giver oplysninger, så skal de jo gerne være korrekte. Det sætter vi pris på. Jeg ikke ved det, end at skyde et eller andet tal for hoften. Men i januar, der var det mellem 30 og 50 mennesker, okay, dansk pas, der var i de her områder. Tak fordi du var med, Morten Dahlin, på den her sag. Hvad tid er det, I stemmer i dag? Jeg mener, afstemningen starter klokken 10, så lige nogle andre sager først. Alright. Tusind tak, fordi du er med. Altså fra Venstre, som stemmer for det her og sikrer regeringen flertal for lovforslaget om at tage statsborgerskab fra fremmedkrigere. Klokken den er snart 7 efter nyhederne. Der skal vi have seneste nyt fra Syrien. Vi skal tale med Ulvetid, der anmelder en, der har fået dræbt sin pony. Ja. Det er meget mærkeligt. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Det er jo ingen hemmelighed, at man lærer disciplin i forsvaret, og det er spillereglerne, man må sige ja til, når man aftjener. Anton lyder til, at et højskoleophold mere havde været noget, han kunne have fået en god oplevelse ud af. Med venlig hilsen, Jens. Tak for sms'en, Jens, og fordi du lytter med. I kan altid blande jer på 426-00-427, og det handler om, at vi i går talte med Anton, der har været i Livgarden, og sagde, at hans oplevelse, det er, at der er en mobbekultur derinde. Ja. Og mange af jer har reageret på det og sagt, helt ærligt, det er jo forsvaret. Jeg har også fået nogle mails i min inbox, fordi at folk synes, jeg lavede lidt sjov med, at det er bare folk, der står i pelsure. Det var selvfølgelig forkert sagt, det er jo Livgarden. Så, de passer på majestæten. Det er det. Så jeg må lige trække de ord i mig igen, det gør jeg nu. Det jeg synes er spændende, fordi jeg var der jo ikke nogen, i går, Ida. Ja, vi får nogen. Vi skal tale med en, det er det, jeg vil sige. Som, altså det er Anders, der har været i Livgarden for 25 år siden. Og skal fortælle, om han oplevede en mobbekultur. Ja. Hvad synes du er spændende? Nå, men, ja, det er det der skisma med, at det her bare curlingbørn i 2019, som rammer den gamle institution, og så kan de ikke klare mosten. Ja, altså man kan også sige curlingbørn, eller bare sådan godt opdraget børn, som ved, at man ikke skal mobbe. Ja, men det spørgsmål er, om det er sådan to kulturer, der mødes der, ikke? Altså i dagens Danmark 2019, hvor vi skal tale pænt til hinanden, og så sådan en gammel institution. Ja, klart. Altså kan man overhovedet have en institution som Forsvaret og Livgarden med rundkredspædagogik? Ja. Det kan man måske ikke. Og hvad tid var det, vi får ham på? Bare lige her om 10 minutter. Nå, perfekt. Eller et kvarter, jeg ved det ikke. Og der er jo lige om lidt, skal vi have en alvorlig historie om Syrien, om offensiven, som ser ud til at have fået en ende. Men jeg har en egen lille Hassan her til morgen. Ja. Det er Torkel Thyring. Det ved jeg, og vi har tisset for det hele morgen, men det tyder ikke på, at vi får ham på, men vi må finde nogen til at fortælle om ham. Det kan også være, at der er nogen af lytterne, der kender ham, der kan sige, at han må lige stille op i 24/7. Og hvorfor er det nu? Der er en sag med Torkel Thyring. Jamen, han har fødselsdag i dag, men det har jo ikke noget med sagen at gøre. Han bliver 73. Det er også noget med, nu har vi 2 dage tilbage i dig. Alle dem, man godt kunne tænke sig at interview. Det skal man jo overveje nu, ikke? Det er rigtigt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at interviewe Torkel Thyring. Han har fødselsdag i dag, og så har han bare havnet i en super uheldig sag. Er det du ønsker dig til sidst? Fordi så kan jeg godt line det op til dig i morgen, tror jeg, hvis vi ikke får det i dag. Det er mit største ønske den sidste dag, hvor vi sender sammen, det er at få det interview med Torkel Thyring. Jeg har altid synes, han var interessant. Ja. Fordi han er så udansk på en eller anden måde. Nu har han bare havnet i en voldsom sag, som ryster motorsporten. Fordi han har åbenbart fået nogle plakater. Han har fået nogle plakater fra sin gamle klub. Dem mener Torkel Thyring, det er hans. Han har ret til at sælge dem, mens klubben siger, det er vores plakater. Og så vil de måske politianmelde ham. De har smidt ham ud. Det her ikon har smidt ham ud af motorsportsklubben. Og nu er der så en ny sag, hvor de mener, han har pyntet på sit CV. Og det kunne jeg bare godt tænke mig at komme til bunds i. Ja, og jeg ved, at han har aldrig drukket 5 øl. Altså, han drikker mælk. Han siger, at han er altså så livlig en person, og han behøver ikke alkohol. Nej. Han skruer bare lige op for sådan en knap, når han er til fest, som han er, er lidt gakket. Og han så er jo en dandy og en dressmand, og lidt en gammeldags libertiner, ikke? Og det er spændende at komme til bunds i den her sag. Det er mit ønske. Ved du hvad? Det håber jeg bliver opfyldt. Ja. Og lad os så vende blikket mod den tyrkiske offensiv i det nordøstlige Syrien, som jo ser ud til at have fået en ende. Kurderne, de har forladt området ved grænsen. Det her, som Tyrkiet har kaldt sikkerhedszonen, vi har talt om det de seneste dage. Og Tyrkiet og Rusland, de har meldt ud, at de vil gennemføre fælles patruljer i området. Mikkel Storm Jensen, godmorgen. Godmorgen. Du er militæranalytiker ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Hvad er status i det nordøstlige Syrien her klokken 7.09 torsdag morgen? Status er, at Rusland og Tyrkiet er blevet enige om en aftale, som går ud på, at Tyrkiet ikke får helt så stor en bid af det nordlige Syrien, som de havde tænkt sig. Men de får et område, der ligger mellem byerne Tel Abyad og Ras al-Ain, et område, der er omkring 120 km langt og 20-30 km dybt, hvor de kan, hvor de får kontrol med det. Og så resten af grænsen, der skal russerne være ansvarlige for, at der ikke er kurdisk militær. Det er et område, som er cirka en tredjedel og en fjerdedel af det, som Tyrkiet oprindeligt meldte ud, de vil have. Og det, der er sket, det er, at Rusland og Tyrkiet er blevet enige om det her hen overhovedet på, på Syrien. Man kan sige, at Rusland og Tyrkiet de har nået en aftale ved at sælge ud af henholdsvis de kurdiske og syriske interesser. Så det er situationen. Og hvad siger kurderne? Hvordan har de reageret på det her? De har ikke så meget at sige. Altså, efter amerikanerne trak sig, så har de ikke haft en chance over for den tyrkiske invasion, og de har været nødt til at vende sig mod Assad for at få hans beskyttelse mod tyrkerne. Og Assad, han er dybt afhængig af russerne, så han er nødt til at gøre, hvad russerne siger, uanset hvor lidt han har lyst til. Klart. Og så er der USA her, altså som du også siger, det starter jo det hele med, at de trækker deres 50 styrker fra området og på en eller anden måde åbner op for, at Tyrkiet, de kan begynde den her offensiv. Og så har Donald Trump, hvordan har han reageret på den her aftale mellem Tyrkiet og Rusland? Han har udråbt det her som en stor diplomatisk sejr, at nu er der fred og alle er glade, og at de har gjort det rigtig godt. Han har beholdt omkring 200 mand af de oprindelige 1000 mand, der var i det østlige Syrien, som nu er placeret ned omkring nogle oliekilder, jævnfører ham selv for at passe på den smule olie, der. Og hvad med de her sanktioner? Ja. Han har også, som jeg forstår det, hævet de sanktioner, der var planlagt mod Tyrkiet. Jeg tænkte, om du ikke bare lige kunne lægge den der militæranalytiker kappe sådan lidt på hylden nu, og så sige, altså det Trump siger med, at det er en sejr for ham, at det er da simpelthen ikke rigtigt. Det er da hans fjender, russerne, som har været inde og forhandle en aftale, og lander en aftale. Det kan da aldrig blive en sejr for Trump, det her. Det er... jeg er ekspert på de militære spørgsmål. Det er et meget politisk spørgsmål. Altså, dem, der har vundet i det her... Der Erdogan, han har vundet en stor intern sejr. Det her, det er meget populært i Tyrkiet. Så på den måde, så skal det her nok hjælpe ham til det næste valg. På den anden side, så har det kostet ham masse på forholdet til både USA og Europa. Ja. Så det kan blive dyrt i længden. Ja, hvad så kurderne? Det er vel, på den militære område, det er vel ikke for meget sagt, at nu har kurderne tabt? Kurderne har, ja, de er de store taber. Det er der, okay. Det er der ingen tvivl om. Og det kan vi andre også blive på sigt, fordi det var jo amerikanerne og kurderne, der sørgede for, at islamisk stat ikke boblede op til overfladen igen i området her. Altså, når Trump han siger, det er en sejr, så er det fordi, at han har lovet, at han vil trække soldaterne hjem. Mm. Og på den måde, så er det en del af opfyldelsen af hans løfte. Resultaterne af det lokalt, det de er... Så det er en lidt snørklet logik i hvert fald, at han har nået sit mål via hans fjender, har indgået en aftale, men lad nu det han har sagt, at han ikke... Han vil ikke sætte amerikanske liv på spil for alt det, der foregår i Mellemøsten, og det her det er så et led i det. Det får nogle konsekvenser, når de trækker sig ud. Ja. Og hvad så om, hvis vi bare lige ser 2-3 år frem, hvem tror du så har magten i området? Altså, jeg er jo nødt til 2-3 dage frem i det her spil, så det vil jeg ikke. Men hvad hedder det? Der er en masse, altså hvis vi zoomer lidt ud fra det her spil, så er der en masse ustabile situationer i Syrien, hvis det bliver lidt kompliceret. Okay. Over i det vestlige Syrien, over i Idlib-provinsen, der er der 2-3 millioner mennesker, der er flygtet fra andre steder i Syrien, og et par hundredtusind virkelig hardcore islamistiske oprørsgrupper. Mm. De bliver holdt i live af Tyrkiet, og Assad, han står også gået på for at få generobret det her Idlib-provins. Ja. Hvis det sker, så vil de mennesker, de vil flygte til Tyrkiet formentlig, og det vil være et kæmpe problem for Tyrkiet. Det er russerne, der holder det tilbage. Så var der situationen her i det østlige Syrien med kurderne. Den kan man sige, den har fundet en anden form for midlertidig løsning nu, hvor det hele er gået ud over kurderne. Hvor længe det vil være stabilt, det får vi se. Og så er det, som de fleste ikke har tænkt på til længe, det er, hvad der foregår med den iranske stedværelse nede på nær grænsen til Israel. Det er også en bombe, der ligger og tigger. Der er masser af ting, der ligger og tigger i Syrien, og som vil boble op til overfladen med jævn mellemrum og give store problemer. Okay, tusind tak for analysen med de militærfaglige briller. Mikkel Storm Jensen, der er militæranalytiker ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Annette skriver ind, det er da utroligt, at Tyrkiet, et NATO-land, vælger at lave en aftale med Rusland, som ikke er med i NATO. Og det er jo også rigtigt. Altså, det er da paradoksalt, at russerne indgår en aftale med et NATO-land. Lasse skriver ind, godmorgen 24-7. Livgarden var den primære drivkraft i min største personlige udvikling nogensinde, da jeg var inde i 2012. Kulturen var disciplineret og til tider hård, ja, men jeg oplevede ikke mobning. Til gengæld oplevede jeg en personlig renaissance, som senere har gennemsyret min tid på universitetet. Mm. Jeg har mange, meget at takke Livgarden for. Okay, vi taler om Livgarden om 10 minutter, men først skal vi lige sige godmorgen til dig, Vibeke Ejs. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er talskvinde for det, der hedder Ulvetid, ja. Som jo er en forening, der godt kan lide ulve, kan man sige. Ja, vi kan godt lide naturen, der er under ulven. Det er det, I vil gerne bevare ulven i Danmark, og I ja. Har, altså, grunden til, at vi har ringet, det er, fordi I har politianmeldt foravler Jørgen Blasiewski, tror jeg, man udtaler ja. Hans navn, for brud på dyreværnsloven. Og ja. Den her anmeldelse, den kommer simpelthen efter, at en DNA-prøve har slået fast, altså bevist, at ulven har dræbt mindst en af Jørgens Shetlandsponier tilbage i september ja. Måned. Ja. Har jeg svært ved at forstå, hvad der er op og ned, så det skal du forklare. Og I anmelder ham på baggrund af to ting, som jeg forstår det indtil videre. Fordi I mener, at han har bragt sin dyr i livsfare, eller unødig fare, og to på baggrund af en video, hvor man ser et dødt dyr på Jørgens marker. Lad os tage det første punkt. Altså, hvorfor mener I, at Jørgen har bragt sin dyr i unødig fare? Det mener vi, fordi i den fold, hvor de her små heste gik, ideen med heste i stedet for får er rigtig god, fordi at ulve har respekt for heste. De kan både sparke og bide, og det vil være fatalt for dem. Men Jørgens heste er meget små. Det er Shetlandsponyer omkring en meter høje, og de er altså ikke meget større end får. De går på en fold, hvor der er dårligt hegnet. Der er hegn, der ikke vedligeholdt, og den ene side af folden er der slet ikke noget hegn. Der er en å, der går igennem, og det er altså ikke nogen hindring for en ulv. Den er ligeglad med, om der er en å. Den vil bare springe over eller svømme over. Ja, Vibeke, synes du slet ikke, det er synd for Jørgen, at hans ponyer er blevet slået ihjel? Jo, ja. Jo, det synes jeg da bestemt, og skulle det er da bestemt. Skulle I så ikke sende ham en buket blomster i stedet for en politianmeldelse? Nej, fordi at det er altså Jørgens ansvar at sørge for, at de her dyr, de er sikre. Det er hverken ulvens eller hestenes ansvar. At du der, synes ikke, der det er ulvens hegn. Skyld, simpelthen, at den har Nej, spist? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Hvordan kan den ulven være uden skyld i at have slået ponyerne ihjel? Det kan den, fordi den er et rovdyr, og den kan ikke reflektere over, hvad det er, den slår ihjel. Den vil gå efter det nemmeste bytte. Og hvis den ser sådan nogle små heste, hvoraf måske en af dem viser svaghed, så vil ulven spotte dem lige med det samme. Ulve er kodet, rovdyr er kodet til at finde svagheder hos byttedyr. Så hvis skyld er det, at Jørgens pony er blevet slået ihjel? Jamen, det er Jørgens skyld, fordi at, det er, han har ikke tilset dine ponyer. Okay, og det der her ulveangreb var på Jørgens Shetlands pony, og det var jo det første angreb på en pony i Danmark, og det skal lige sige, der er heller ikke kendt, altså man kender ikke til nogen angreb på ponyer i Tyskland, hvor ulven kommer fra, og Jørgen har udtalt, at han ikke vidste, at ulven den tog ponyer og gik efter ponyer, og han vidste simpelthen, og hvis han havde vidst det, ja, så havde han ikke sat de her ponyer ud, kan man sige. Altså, og så er spørgsmålet selvfølgelig, altså, er det fair, at I anmelder Jørgen, når han hverken var blevet informeret af Miljøministeriet eller andre om, at ulven tog ponyer eller tager ponyer? Jamen, det var der heller ikke rigtig nogen, der kunne vide. Altså, det er heller ikke, og det kan man godt forstå, at han var i god tro. Men det er altså sådan, at de tre ponyer, der blev fundet den dag, der gik den ene rundt med gamle skader, gamle bidemærker og måtte aflives. Og en havde ligget der en hel uge og var død. Vi skal lige prøve at stoppe her. Du siger, at ingen kunne vide det her. Mm. Hvordan pokker kan han så have skyld? Hvordan pokker kan det være hans skyld? Det kan det, fordi at når man ved, at når man sætter dyr ind i en fold, hvor der har været angreb, i foråret havde han angreb i den fold, og der satte han 75 rigtige får ind på den fold to dage efter. Ej, sorry Vibeke, det er bare fordi, du har lige sagt ja, det kunne han ikke vide. Ingen kunne vide det her med de her ponyer, at ulven går efter ponyer. Ingen kan vide, at de går på heste. Men så er det da heller ikke hans skyld, at de bliver spist, eller hvad hedder sådan noget, skambidt. Jamen det er det da, når der ikke er hegn på den ene side, og der er 50 gange større chance for, at der bliver angrebet i sådan en fold, og hestene ikke er større end ponyer. Jamen, de andre heste, han havde gået derinde, som var større, blev jo heller ikke angrebet. Jamen altså, manden er jo ikke synsk. Nej. Men jeg så spørge dig, hvilken paragraf i loven er det, du har anmeldt ham for? Hvor står der i dyreværnsloven, at han har... altså, hvad du finder, hvor finder du i lovhjemmel til, at Jørgen har gjort noget galt? Det står der i paragraf 1, at man må ikke påvise, at man må ikke... nu kan jeg ikke lige huske den, men paragraf 1, hvor man ikke må udsætte sine dyr for angst og smerte og unødig... angst og smerte i hvert fald. Men hvordan har Jørgen udsat dem for angst og smerte? Det er vel ulven, der har gjort det? Ja, men ulven er jo et dyr. Altså, ulven tager da bare det, den lettest kan få fat i. Og når man har haft et angreb af får i den fold og sætter heste ud, så er der bare 50 gange større chancer for, at ulven kommer igen. Ja. Altså, hvad skulle han have gjort anderledes? For det første, så skulle der have været sat hegn op. For det første, så skulle de hegn have virket, som er derude. Der skulle have været hegn op ned mod åen. Der skulle have været opsyn med de heste. Vi fandt to kadaver af heste, der har ligget i den fold i en måned måske. Det var rene hvide knogler. Ja. De er ikke blevet til at se. Så det virker også, som om vi er bekymret. Det virker, må jeg lige sige dig en ting her. Altså, jeg forstår godt dit argument, ikke? Men det virker også, som om du har haft lidt et horn i siden på Jørgen igennem længere tid. Ej, det har jeg ikke. Absolut ikke. Altså, det er... Der er overhovedet ikke nogen horn i siden på Jørgen. Men Jørgen har 80% af alle angreb. Så selvfølgelig, så skal der gøres noget. Altså, Jørgen har jo stået på rigtig, rigtig mange videoer på TV MidtVest-udsendelser og har fortalt, hvordan ulvesikkert hegn virker. Ja. Der er bare ikke noget ulvesikkert hegn i hans indhegninger. Men hvis nu ikke havde ulven, så havde Jørgen jo nok heller ikke noget problem. Nej, men Jørgen vil også gerne have med ulven. Det er jeg helt sikker på. Ja. Vibeke Ejst, du er talskvinde for ulvetid og så altså bag den her anmeldelse. Og som jeg sagde i starten, så er der altså, I anmelder Jørgen her på baggrund af to ting. Og den ene her, det er altså, fordi I mener, han har bragt sin dyr i unødig fare. Du nævner dermed, at han skulle have haft et sikkert hegn. Og den anden årsag, jamen det er så, at der er en YouTube-video. Og videoen, den viser så et skelet fra et dødt dyr på en mark. Og ja. I mener, at den her video, den dokumenterer, at Jørgen ikke tilser sin heste ofte nok. Ja. Hvor ved I det fra, ud over den her video? Det ved vi fra, fordi vi har en rigtig god samarbejdspartner, der er gået rundt inde i folden og har kigget efter. Men det er da hans jord, det må I da ikke. I må da ikke gå ind på hans jord, uden at spørge ham om lov. Nej, det er statens areal, og det er vores alles jord. Ja. Så I har ligesom gået og holdt øje med ham? Og gået ind på hans... Vi har en samarbejdspartner, der går rigtig meget derude og kigger efter ulve og holder øje med ulvene. Og han har været tilfældigvis forbi den folk. Ja. Så... Okay, men undskyld, vi er afbrudt. Vi skal bare lige høre den der video med YouTube på YouTube, som hvor der er så et dødt dyr. Den dokumenterer simpelthen, mener I, at han ikke tilser sin heste ofte nok? Altså, hvor tit går man rundt i naturen og finder døde heste? Altså, det er selvfølgelig, så har de heste ligget der i rigtig lang tid, og der står i loven om hestehold, paragraf 23, at man skal tilse sin heste en gang i døgnet. Okay. Og så ligger de jo ikke i folden som skeletter. Okay, og hvad skulle han have gjort så med det skelet, tænker du? Jamen, jeg tænker, han skulle have... Altså, de heste, der manglede, de blev jo meldt savnet, og så viser det sig, at de ligger døde i folden, har ligget der i lang tid. Så har man altså ikke holdt øje med sine dyr. Nå, okay. Var det så ikke det, I skulle politianmelde ham for, og ikke det med ulvene? Det er han også blevet politianmeldt for. Nå, okay, det er han blevet. All right. Ja. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du stillede op her til morgen. Ja, tak. Jamen, det var så lidt. Ja, det er jo spændende at se, om, altså, nu er jeg politianmeldt ham, så er det jo spændende at se, om politiet, de gør noget ved det. Ja, det må vi jo se, hvad der kommer ud af det. Ja, det kan jo være, at de tænker, ej, det kan vi altså ikke tiltale ham for, at han har rejst sigtelse. Nej, nu må vi se. Okay, god dag til dig, Vibeke. Ja, men i lige måde. Dette er Radio 24/7. Det er et typisk eksempel på jeres underlydige journalistik, at I vil tale om Thorkild Thyring. Latterlig og fuldstændig ligegyldigt. Det er den værste form for se og hør journalistik, skriver en lytter til at sige det. Og det er jo fordi, jeg har sat mig for her til morgen, at vi skal have fat i Thorkild Thyring og finde ud af, hvad der er op og ned i dansk motorsport. Det her ikon står til at blive smidt ud af sin klub. Måske bliver han ekskluderet fra dansk motorsport, og det er en spejlet sag. Jeg synes, det er vigtigt, og det kan godt være, at lytteren her synes, at det er underlødigt. Men jeg vil gerne til bunds i det. Og der er en anden lytter, der skriver, Thorkild Thyring stiller garanteret ikke op til interview. Jeg kender ham lidt perifært. Han er en type eller en ung Messerschmidt. Det kunne jo være, den lytter måske vil tage fat i ham. Og så kan det være, at vi kan få det afklaret. Ja. Anton skriver, Olesen, 23 år gammel, han har været i Livgarden, og han mener, der er en mobbekultur, og han har skrevet en bog om det, den udkommer i næste uge, den hedder Dræn. Og i går, der var han i studiet og fortælle om, at han som rekrut oplevede en særlig mobbekultur, og da han påpeger det over for en sergeant, jamen så siger sergeanten, okay, vi må hellere holde en antimobbedag, og den udvikler sig. Og så er der ligesom en oversergeant, der begynder at råbe af, så siger, at vi skal melde de her skod- og drænrekrutter, som ikke kan finde ud af det, fordi at de ødelægger fællesskabet for os andre. Så stemningen vender ligesom til, at okay, måske der er nogen, vi kan hjælpe her, til at det er dem, der ødelægger det for os. Altså den stemning, der egentlig har været gennem hele forløbet. Okay, så antimobbedagen ender med at blive stikkerdagen. Præcis, og så er der sådan en rekrut, der foreslår sådan... han foreslår, at vi melder dem, som vi synes er de dårligste. Altså sådan, vi laver sådan en afstemning om, hvem vi synes er de dårligste. Ja. Og så er det der, hvor jeg sådan virkelig bliver fortvivlet, fordi jeg har ligesom været med til at starte det her, og nu udvikler det til en heksejagt. Ja, Anders Hansen, godmorgen. Godmorgen. Du var rekrut i Livgarden for 28 år siden. I dag er du 48 år gammel, og du er folkeskolelærer i Odense. Og du lyttede med i går, da Anton han var i studiet. Og derfor sendte du en sms, og vi har så ringet ind til dig, eller vi har ringet til dig nu i dag, for ligesom at høre, hvordan du oplevede kulturen. Jamen altså, det der egentlig slog mig, det var i 28 år siden, jeg var inde i et Livgarden. Jeg vil sige, jeg har aldrig fortrudt det, og jeg har fået rigtig mange gode ting med derfra. Men lige den her mobbekultur og den her måde at behandle sine medmennesker på, den kan jeg jo høre, den har jo ikke ændret sig. Altså... den måde, som de befalingsmænd, man har inde i forsvaret i dag, er jo ikke ret gamle i forhold til de rekrutter, der kommer ind. Og de mangler nogle pædagogiske redskaber i allerhøjeste grad, synes jeg. Og det lyder det som om, at det gør de også i dag. Man er ekstremt afhængig af, hvem man får som befalingsmænd derinde. Selv fik jeg en befalingsmand derinde, som tyranniserede os, som var arrogant og talte nedladende til os, som vi havde ingen respekt for. Og når man tænker tilbage som en lidt ældre moden herre i dag, og tænker tilbage på, hvis jeg skulle have været i krig med ham, jamen så havde jeg jo ikke haft tillid til ham. Og det vil jo sige, at han fandt jo også, hvad skal man sige, sine ofre. Jeg var heldigvis ikke en af de ofre, men han fandt jo også sine ofre derinde jo, som han gik ekstra meget til, og som han var ekstra meget efter. Og så kan man jo så sige, at... Jamen, hvorfor siger man ikke bare fra? Jamen, man siger ikke fra i et system, der er så stringent og så disciplineret, som Livgarden jo nu egentlig er. Fordi i det øjeblik, du vil sige fra over for en befalingsmand, så går du ind og underminerer hans autoritet. Og det er noget af det værste, man egentlig kan gøre, når man er inde i Livgarden. Det er at underminere befalingsmændenes autoriteter. Så hvad tænkte du, da du hørte Anton sidde her i går i studiet og fortælle, at han oplevede det som sådan en mobbekultur? Nej, overhovedet ikke. Altså, den er helt i tråd med, hvordan det foregår. Jeg ved ikke, om den var så... Jeg oplevede måske ikke, den var så udbredt dengang. Eller dengang jeg var derinde, som det var nu. Men der var der også de ofre. Altså, jeg kan da sagtens huske 4-5 stykker i det kompagni, jeg var i. Ud af de her 100 mand, som os andre var efter. Og som man så ned på, og hvis man ikke lige var stærk nok, og hvis man ikke lige var smart nok i replikken, og og så videre, jamen, så blev de udelukket. Altså, de blev jo simpelthen frosset ud. Og det blev der ikke taget hånd om. Okay, prøv, det vil jeg gerne blive lidt klogere på, for du siger det der med, at man var efter dem og frosset dem ud. Men kan du komme med nogle konkrete eksempler? Altså, hvad var det for noget mobning? Jamen, mobning foregår altså, man er jo, når man er inde i forsvaret, så er man der jo for en grund. Og det er, at man i aller yderste konsekvens skal komme i krig. Ja. Og tillid, det er jo det aller vigtigste, når man går i krig sammen. Og det er, at dem, du går i krig med, dem er du sikker på, at de vil redde dit liv. Mm-hmm. Og de skal være sikre på, at du vil redde deres liv. Og hvis man ikke lever op til de standarder, som Livgarden satte dengang, eller som de her befalingsmænd satte dengang her, jamen så skulle befalingsmændene nok sørge for, nogle af befalingsmændene, det var bestemt ikke alle, vil jeg sige, så skulle nogle af de her befalingsmænd nok sørge for at udstille dem over for os andre. Og det kunne være, se nu Rasmussen, for eksempel. Vi havde en Bornholmer, der hed Rasmussen derinde. Se nu Rasmussen, nu kan han ikke føre med igen, og Rasmussen, kom nu ind i kampen, nu må de tage dem sammen, og så videre, og så videre, og så videre. Og når man ikke er ældre, end vi er, når vi kommer ind, jamen, så bliver man jo smittet af den kultur, der er der. Og den kultur, den tager man jo så til sig. Fordi det er jo bare sådan, man gør. Men Anders Hansen, er det en dårlig ting? Altså, der er jo så mange lytter, der påpeger, at det her, det er nødvendigt for at træne folk, der, som du selv siger, potentielt set skal i krig. Ja. Ja, det er det absolut at gå over stregen. Tillid er, som sagt, det aller vigtigste. Det danske forsvar er jo kendt ude i verden for at have nogle af verdens bedste soldater, fordi de er selvstændige, de kan tænke selv, og de kan for alt i verden samarbejde. Og hvis man ved hjælp af arrogance, og hvis man ved hjælp af at tale ned til folk og udstille folk, vil have en god soldat ud af det, så får man lige nøjagtigt det modsatte. Og hvis man skaber en kultur blandt de soldater, der er der, at det er i orden, at man ikke også sørger for, at de andre, som måske ikke lige passer ind i den norm, der nu lige præcis er blevet udstukket af den pågældende befalingsmand, passer ind, jamen så breder den sig også, når man skal i krig. Ja. Og så forsvinder tilliden. Okay, så du mener faktisk godt, at man kunne ændre på den her mobbekultur, uden det vil påvirke professionalismen i Livgarden? Ja, og det jeg mener, det er jo, at det er jo befalingsmændene, den ligger hos, og det er jo den kultur, der er inde i Livgarden. Altså, men altså, som mange lytter også påpeger, altså det er jo ikke en højskole, det er ikke sådan noget rundkredsepædagogik, eller det er ikke sådan et eller andet selvudviklingsprojekt. Altså, det her, det er folk, der skal i krig, og der skal være en kommandostruktur, og det skal være effektivt. Men den kultur her er i Livgarden. Og det er der, forskellen ligger. Den er jo ikke i de andre værn. Den er jo ikke i... Og hvordan ved du det, at det ikke er sådan alle steder i forsvaret? Jamen, jeg har haft mange soldater, kammerater gennem tiden. og når man eller andre og venner, som har været i forsvaret, og når de hører om, hvordan vores disciplin har været derinde, ja, den er benhård. Og jeg siger ikke, at den ikke er forkert, men jeg siger, at det er måden, den nogle gange bliver forvaltet på, at de her befalingsmænd. Mm. Da jeg var inde, havde man jo en kultur med, at vi var på de, dem og deres, når vi tiltalte befalingsmændene. Det har man jo ikke i dag. Jeg skal ikke lige kunne sige, om man har den inde i Livgarden i dag. Det tror jeg nu, man har. Men i det øjeblik, at man laver det skel her mellem befalingsmændene og livgarderne, og også imellem hinanden, jamen, og man skal i krig sammen, jamen, så forsvinder tilliden. Og tilliden, det er det aller vigtigste. Det handler om at gå i krig. Det handler ikke om at have de største muskler, det er mest over på brystet og den største tissemand. Anders Brohør, tusind tak, fordi du blander dig og fortæller om din oplevelse, fordi der er virkelig mange lytter, der reagerer stærkt på det her. Jeg var i Livgarden på 23 år. Jeg er enig med Anton og med dig, Anders. En anden skriver, det er militæret udråbstegn. Hold kæft og kom videre, hvis en befalingsmand råber hop. Svarer I, hvor højt? Det er disciplin, det er ikke en curlingklub. Og en anden lytter skriver, det der minder mig om det forsømte forår, filmen om lektor Blomme, der mobber sine elever, et gammelt skolesystem, en gammel kultur, vi heldigvis gjorde op med, men ikke Livgarden burde følge trop. Yes. Og så er der altså en anden, der siger, det gør simpelthen ondt, fysisk ondt i ørerne at høre på det her ynk. Hvad havde de regnet med? Lavkage og fælles onani. Værnepligten handler om at bryde folk ned til at kunne bygge dem op igen. Det kræver, at man skubber folk helt til grænsen og ud over det. I dag der har jeg bare sådan en regel om, at jeg læser alle sms'er højt ud over, altså, uanset hvor mange bandeord der er. Anders Hansen, var det dejligt, at du lyttede med og blandede dig. Det er jo det bedste ved det her morgenprogram, det er alle jer lytter. Super. Tak. Rigtig god dag. Jeg glemte noget før, Ida. Yeah. Vi havde ulve. Damen var jeg lige ved at sige, formanden for Ulvetid, som har politianmeldt foravleren, som har fået spist sin pony, og hendes kronargument var, at det er hans skyld, fordi han ikke passede ordentligt på de her ponyer. Er du med os igen, Vibeke? Ja, det er jeg. Vores lytter, altså var det vores lytter, der skrev ind, ikke? Ja, så skrev lytteren ind noget, som jeg ikke lige havde tænkt over. Altså, hvis nu et barn bliver bidt, Vibeke, er det så forældrenes skyld, at de ikke kan passe ordentligt på barnet? Nu er det en fuldstændig utænkelig situation i Danmark, fordi, men selvfølgelig kan jeg ikke afvise, at en ulv kan bide et barn. Nej. Men du har jo politianmeldt Jørgen for ikke at passe på ponnierne. Så må man vel også kunne overføre den logik og sige, hvis et barn bliver bidt, så er det også forældrenes skyld. Ja, det er jo lidt mere tricky, fordi et barn går jo ikke uden opsyn i flere måneder eller flere uger, eller hvor lang tid de heste nu har gået. Du siger det der med, at det var utænkeligt, at et barn bliver bidt. Ja, men du sagde jo også, at du troede, det var utænkeligt, at en pony kunne blive bidt. Ja. Ja. Det sagde jeg også. Okay. Jeg siger også samtidig med, at det kan jeg jo heller ikke vide, og jeg håber aldrig nogensinde, vi kommer i den situation. Nej. Og hvis vi gør det, så skal den ulv selvfølgelig aflives. Men derfor er det også rigtig vigtigt, at man ikke for eksempel habituerer ulve og begynder at fodre dem, og begynder at lade dem komme tæt på mennesker. Det skal de ikke. Kan vi konkludere, at dit synspunkt er, at man skal bare passe rigtig godt på både sine ponyer og børn? Det kan man godt konkludere, okay. Ja. Tak, fordi vi lige må... Nej, så skal jeg bare lige høre... Andre dyr. Altså, så det vil sige, at man skal ikke lade sine børn gå frit rundt, der hvor der er ulve? Jo, det vil der ikke ske noget ved. Men jeg ved godt, den diskussion er meget op nu, at nu kan man ikke lade sine børn gå alene i skoven, når de er under 5 år. Hvor mange sendte deres børn alene i skoven, når de var under 5 år, da der ikke var ulve? Altså, det håber jeg, at der ikke folk gør. Nej. Okay, tak fordi vi må ringe op igen. Ja, men det er bare i orden. Nu vil jeg gå på arbejde. Godt. Og jeg vil også bare lige sige tak til Lars Madsen, som jo sendte sms'en ind. Han skriver nemlig, ved ulvetid også anmelde forældre, hvis børn eventuelt bliver angrebet af en ulv, for ikke at have haft den forsvarlig indhegnet. Og der svarede altså nej. Ja. Det vil ulvetid ikke anmelde. Lytterne er nærmest altid klogere end os, Ida, og det er jo bare dejligt. Og man er så velkommen til at blande sig. Nu skal vi have et nyhedsoverblik, og så skal vi have to mænd på, som er meget uenige. Den ene mener, at Tesfaye skal kunne tage passet fra folk i egen enevældige majestæt. Den anden mener, det er helt galt, og de kommer på efter nyhedsoverblikket. Er det jo der to mænd fra partier, der også arbejder sammen til daglig? De støtter jo normalt. Den ene holder hånden under den anden, og så må vi jo lige høre, hvor meget de mener det. Det er efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Når DEA nedskriver for 7,6 milliarder kroner på IT-systemer og udlån og hensætter 1,5 milliarder kroner til fratrædelsesordninger. Det oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal, hvor Nordea præsenterer en ny forretningsplan. I den forbindelse er værdien af et IT-system blevet vurderet lavere end tidligere, derfor nedskriver Nordea værdien med samlet 5,5 milliarder kroner. Derudover har banken haft tab på udlån på 2,1 milliarder kroner. Den nye plan forventes samtidig at koste ansatte jobbet, men Nordea sætter ikke konkrete tal på. Der er afsat 1,5 milliarder kroner til fratrædelser. Nordea får et underskud i tredje kvartal på 3,1 milliarder kroner. En udskydelse af de nye boligskatter kan komme til at betyde en gevinst på 3 milliarder kroner om året i 3 år for den danske stat. Det er i hvert fald situationen, hvis ikke politikerne bag aftalen om fremtidens boligskatter beslutter noget andet, skriver Politikken i dag. Skatteminister Morten Bødskov annoncerede i går onsdag, at det nye boligskatsystem, der skulle sikre danskerne en mere præcis vurdering og dermed beskatning af deres ejerboliger, blev udskudt til 2024. Det skulle ellers have været klart i 2021. Skattegevinsten for staten opstår blandt andet, fordi regeringen lægger op til at tage nye forhøjede vurderinger i brug allerede fra næste år. Her kommer et ekstra proveny på 3 milliarder, og det synes vi er en dårlig idé, siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening. En særlig alvorlig paragraf vil i dag spille en rolle, når en anklager af Københavns Byret læser op fra anklageskriftet mod Britta Nielsen. Hun er tiltalt for svindel i Socialstyrelsen for knap 117 milliarder kroner. Undskyld, 117 millioner. Det er fordi, der lige har været to nyheder om milliarder. Millioner milliarder. Ja, det er selvfølgelig bare millioner, om det er stadig mange penge. Anklagemyndigheden har ikke bare tiltalt hende for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Den vil også tage den særlige paragraf 88 i brug, som kan øge straffen ved særdeles skærpende omstændigheder. Thomas Elholm, professor i strafferet ved Københavns Universitet, forklarer, at paragrafen sjældent bruges. straffelovens paragraf 88, den giver mulighed for, at man kan give op til 50% højere straf, end det, som strafferammen den egentlig foreskriver. Og det gør man kun i sager, hvor der er særlig alvorlige. Det er ikke nødvendigvis sager, hvor man kommer til at gå over den strafferamme, der faktisk er den højeste. Men det markerer altså, at man mener, at sagen er meget alvorlig. Tidligere i den særlige paragraf 88 er den blevet brugt i de to hårdeste domme om økonomisk kriminalitet i Danmark. Og vejret, det bliver tørt med lidt eller måske nogen sol, når den står op i dagens løb mere skyde, og så bliver det mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Andreas Stenberg. Godmorgen. Trykker du rød eller grøn i dag? Jeg trykker grøn til nogle ændringsforslag og rød til det samlede forslag. Okay. Vi taler jo her om regeringens kontroversielle forslag om statsborgerskab, som kan tages fra fremmede krigere, uden en domstol bliver stemt igennem. Du er medlem af Folketinget for det Radikale Venstre. Normalt støtter I jo regeringen. Det er jo sådan set jer, der holder dem op som støtteparti. Og du siger, at du vil stemme nej til det samlede forslag. Hvorfor det? Det er, fordi vi synes, det er helt afgørende i en retsstat, at en person kommer for en dommer, når man skal dømmes. Og derfor er vi uenige i den del. Vi er sådan set enige i, at man skal kunne tage statsborgerskabet fra folk, der har begået terror og landsforræderi, men det skal være ved en domstol. Hvis det er helt afgørende, som du siger, hvorfor trækker I så ikke tæppe på regeringen? Ja, det her kommer til at indgå i sådan en eller anden samlet vurdering på et tidspunkt, men det har vi ikke valgt at gøre endnu i hvert fald. Nej, okay. Også godmorgen til dig, Christian Rabia Madsen. Godmorgen. Du er jo medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Jeg går ud for, at du stemmer for dit eget forslag i dag. Ja, jeg vil nok stemme grønt til forslaget, og så måske rødt til de ændringsforslag, der ligger. Okay, og det er jo klokken 10. Det er jo sket lidt i en ruf, det her. Det er sket lidt hurtigt. Det er hastebehandlet. I er jo blevet kritiseret voldsomt for at have svækket retssikkerheden, fordi at det er en minister, der skal afgøre det her, og ikke en domstol i fremtiden. Jeg ved godt, man kan få prøvet det bagefter, men det er jo ligesom kernen i det, det her med, at det er til sveje og ikke en domstol, der skal tage det rødbedbare farvede pas fra folk. Prøv lige helt kort, hvorfor er det, du synes, det er en god idé? Altså, jeg synes ikke, det er en god idé, at man hastebehandler det, men det var nødvendigt, fordi at situationen i Syrien kræver det. Ja. Og så synes jeg ikke, at man kan skille tingene op og sige, at kernen i det er, at det er en minister, der skal træffe en afgørelse. Man bliver nødt til at se på det samlet. Det er rigtigt, at vi træffer en administrativ afgørelse for at sikre, at de her mennesker bliver uden for landets grænser. Og derfor ønsker vi at kunne fratage dem passet administrativt, så de ikke kommer til Danmark. Men de har jo, som du også sagde, muligheden for at få prøvet sagen ved en domstol, og det er jo fuldstændig afgørende. Det er det, der er årsagen til, at vi lever op til vores grundlov og vores almindelige retssikkerhedsprincipper. Du siger, at det er situationen i Syrien, der gør, at I er nødt til at hastebehandle det. Ligger der egentlig noget imod? Du har ikke lyst til det. Det gør du, fordi situationen i Syrien, den bare tilsiger det. Hvor mange risikerer vi, der kommer til Danmark? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Så du laver lovgivning om noget, du ikke lige ved noget om? Nej, hvis jeg lige får lov at tale færdigt. Ja, selvfølgelig. Det, som Justitsministeriet siger, det er, at deres sikkerhedsvurdering er, at det er tilstrækkeligt mange til, at det i forhold til rigets sikkerhed er fornuftigt at lave den her lovgivning. Mm. Og den sikkerhedsvurdering, som Justitsministeriet lægger for dagen, bunder selvfølgelig i deres oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, og den tager jeg for gode varer. Men du ved ikke, hvor mange det drejer sig om, når du er inde og hastelovgive? Nej, altså, det er jo ikke nemt at sige noget eksakt om. Der sidder en række danske syrienskrigere i de her kurdisk kontrollerede fangelejre i det nordlige Syrien. Og det, man er bange for, er jo, at de kollapser som konsekvens af den aktion, som Tyrkiet har indledt. Det er allerede sket i en enkelt lejr. Og hvis det sker i de andre lejre, så er risikoen for, at de kommer tilbage til Danmark. Og det kan jeg jo, i sagens natur, kan jeg ikke forudse, hvor mange det kan dreje sig om. Men det er nok, at det er nødvendigt, at vi gennemfører lovgivningen for at passe godt på sikkerheden i Danmark. Jeg går ud fra, at I to, altså i den ene støtteparti, den anden i regeringspartiet, har I lyst til at overtale hinanden til, at man skal... Har du lyst til at overtale ham til, at han skal opgive det her, Stenberg? Jamen, det har jeg forsøgt. Ja. Det er ikke lykkedes endnu, Christian. Men altså, du kan jo nå det endnu. Men det er jo ikke lykkedes. Altså, jeg synes, det er vigtigt at sige, at hvis vi skal sørge for, at der ikke er terror i Danmark, så er det allervigtigste jo politiarbejde. Og så synes jeg, der er noget rigtigt i, at man jo ved at tage statsborgerskabet fra de her folk, kan i hvert fald gøre det sværere for dem at komme til Danmark og i øvrigt hele Europa, hele Schengen-området. Og derfor støtter vi sådan set den intention, det skal bare være ved en dommer. Og det er jo en afgørende forskel, og det er så også en afgørende forskel mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Overbevis, det er dig, Rabia Madsen. Nej, altså det er jo sådan i dag, at vi kan tvangsfjerne børn med en administrativ beslutning, som efterfølgende kan prøves ved en dommer. Vi kan ekspropriere jord. Nej, der stopper jeg da lige. Du sidder der ikke og sammenligner tvangsfjernelse af børn med det at tage et pas fra folk. Det er da to vidt forskellige ting. Det kan da ikke sammenlignes. Jeg synes, at logikken meget nemt kan sammenlignes. Det er en meget, meget indgribende beslutning, når myndighederne ved en administrativ afgørelse beslutter at tvangsfjerne et barn. Hvis man er uenig i den afgørelse, så kan man få den prøvet ved en domstol. Derudover kan vi fratage folk deres permanente opholdstilladelse administrativt. Det kan de efterfølgende få prøvet ved en domstol. Så der er masser af præcedens for, at man kan træffe administrativt meget indgribende beslutninger, som man efterfølgende kan få prøvet ved en dommer. Det er også derfor, jeg har lidt svært ved at forstå, at det her skulle være så gennemgribende nyt. Jeg mener, at vi helt klart iagttager retssikkerhedsprincipper og selvfølgelig også grundlov, hvilket juristerne i Justitsministeriet selvfølgelig er 100% enige i. Men det er fordi, det er en straf. Altså, når man tvangsfjerner et barn, så er det jo selvfølgelig for at gøre noget godt for barnet, forhåbentlig. Ellers skal man selvfølgelig ikke gøre det. Og det her, det er jo en straf, og det er jo der den store forskel ligger, at når folk, borgerne skal straffes af staten, så skal det ikke være politikere, der gør det. Må jeg lige høre om noget andet, Rabia Madsen, noget vi egentlig ikke har talt så meget om, ikke? Det er også bare sådan en privat tese her. Altså, er det ikke rigtigt, I kan godt lide ligesom at bryste jer lidt af, at I har en stram udlændingepolitik? Det synes jeg er en rimelig irrelevant betragtning her. Men er det nu også det? Altså, man kunne jo godt få den tanke, at I ønsker at tage den her diskussion. I ved ikke rigtig, hvor mange det omhandler. Det er ganske, ganske få. I vil gerne tage den her symboldiskussion, fordi så kan I fremstå som nogle hårde kale. Jamen, prøv nu at høre. Når der ligger en vurdering fra Justitsministeriet, som siger, at det er afgørende, at vi griber til handling, fordi man er nervøs for Danmarks sikkerhed. Så synes jeg, det er useriøst at forsøge at skyde os i skoene, at det her kunne handle om symbolpolitik. Det kan jeg jo sige, at det gør det ikke. Og så må du og andre jo træffe jeres konklusioner. Okay. Så det er ikke sådan en eller anden form for skalkeskjul for, at der sidder 3 millioner syriske flygtninge nede i Tyrkiet, og det er jo egentlig Erdogan, der kan bestemme over dem, ikke? Og der har I ikke rigtig noget at skulle have sagt i forhold til, om han kan slippe dem løs. Det er det rigtige problem, og så diskuterer vi 20 mennesker på grænsen, som måske og højst sandsynligt ikke kommer. Jeg ved ikke, hvordan du kan vide, at de højst sandsynligt ikke kommer. Jeg er enig med dig i, at den udfordring, vi har med den globale flygtningssituation, og særlig den situation, der knytter sig til de flygtninge, der er i Tyrkiet, er en meget, meget vanskelig problemstilling og et vigtigt problem, og det kan vi jo tage et interview om bagefter, hvis du synes. Men det betyder ikke. Jeg ved ikke, om vi kan nå det. Vi har i morgen, så skal det være. Det betyder ikke, at udfordringen med syrienskriger ikke også er vigtig. Okay. Jamen, tusind tak, Rabia Madsen. Ida, du sidder og vifter. Jamen, det er fordi, vi skal have en lytter på. Der er en lytter, der har skrevet ind til os. Det er Søren Hansen fra Svendborg. Han har skrevet, hej på 24/7 morgen. Hvis I har lyst til en lytterkommentar til hastelovsforslaget om administrativ fratagelse af statsborgerskabet, må I gerne ringe. Og det vil vi bare rigtig gerne. Vi vil gerne vide, hvad I mener. Søren, godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg aner ikke, hvad du mener. Jeg vil bare gerne høre din mening. Jeg mener, det er en skændsel for det danske retssamfund, at regeringen bare så meget som overvejer at overlade en domstolsafgørelse til til den udøvende magt, til en minister. Mm. Hvorfor er det en skændsel? Det er et grundvilkår for demokratiet, at vi har magt delt op i tre. Der er en lovgivende, en dømmende og en udøvende magt. Det skal vi ikke begynde at blande sammen. Mm. Nå jo, men de får det jo i e-boks, så kan de jo bare gå til byretten med det inden for 4 uger. Det er lidt svært, hvis man sidder i en fangelejr i Syrien og går på sin e-boks, tror jeg. Men jeg er jo helt enig med lytteren i hvert fald herfra. Okay. Hvad siger du til det, Søren? De kan jo bare gå til byretten. Jeg kunne ikke helt høre, hvad der blev. Der var røg en masse støj ind over, men jamen, okay. Det tror jeg, der er en eller anden, der sidder og taster på sin computer. Det er dig, Rabia Madsen. Kan du ikke lige holde med at tage på computeren? Sidder du og tager noter, Christian? Det er nu, hvis du tager noter, der kommer fuldkorn på lytterne. Jeg har helt opfaldset, at I har sagt farvel til mig. Jamen, det havde vi også. Du er stadig med. Ja, jeg tænker, det var fornuftigt stadig at blive. Christian, vi lukker ned for dig. Du sidder simpelthen og taster det. Du skal arbejde, du har travlt, og du skal ind og stemme i dag. Ha' en rigtig dejlig dag, Christian Rabia Madsen. Søren, du har ringet ind, du ringer fra Svendborg. Altså, du siger, at det her, det er jo simpelthen at sætte retssystemet ud af funktioner, og det er imod vores retsprincipper, men de kan jo faktisk gå til en byret og anke den her dom. Jo, efterfølgende, hvis de får det at vide inden for 4 uger. Jamen, de får det at vide. Det er måske lidt usandsynligt, hvis man sidder i en fangelejr eller andet sted. Okay, men du er så enig med Andreas Steenberg og Rabia Madsen er hoppet af. Det er 2-0. Det kan vi ikke have. Det er ikke fair. Så jeg tror der bare... Er det okay? Så er to, der stemmer blank. Jeg har lige en enkelt bemærkning her, hvis det er okay. Yes. Ja, det er fint. Der står i lovforslaget, som direkte i loven, at det gælder ikke for folk, som har dobbelt statsborgerskab. I bemærkningerne er det skrevet, at man behøver sådan set ikke have det der dobbelt statsborgerskab i forvejen. Mm. Bare man kan få det. Det vil sige, at det her det åbner op for, at det kan bruges til. Så betaler man en eller anden tilfældig diktator for at give statsborgerskab til folk, og så kan enhver dansker, som det, regeringen ikke bryder sig om... Det er jo i hvert fald det, hvor... Det er jo i hvert fald lige præcis det sted, som Institut for Menneskerettigheder også har sat en finger på et blåt mærke der, fordi det mener, de er i strid med konventioner. Det er da lidt imponerende, du har siddet og læst bemærkningerne til lovteksten. Hvorfor går du så meget op i det her? Jamen, jeg har læst lidt på historie og sådan noget. Ja. Det sidste, de brugte lov, som var vedtaget, før de egentlig kom til magten. Ja. Til at sætte folk i koncentrationslejre. Man skal ikke vedtage den slags, som kan misbruges senere. Nej. Det er fuldstændig uskik. Hvad laver du til daglig, Søren, i Svendborg? Jeg er styrmand. Du er styrmand, okay. En styrmand, der læser bemærkningen af lovteksten. Jeg kan godt lide det. Det kan jeg også godt. Jeg synes, det kan jeg også. Jeg synes, det er... altså, godt. Det er godt. Vi så det vil, er vi altså tak, fordi her du ringede ind. Ja, farvel og tak, Søren. Okay, så tak. Okay. Ja. Og der, vi har fået lidt efterkritik her fra lytterne. Jeg kan måske sige, at Venstre... Nej, nu har du snart ikke mere taltid. Venstre stiller et ændringsforslag om det, der hedder en solnedgangsklausul. Solnedgangsklausul, det er svært her om morgenen. Ja, ja. Og det vil sige, at loven sådan set udløber til sommeren 2021. Og så kunne man nok godt antage, at der var et flertal, der nok vil vedtage den igen, men så kommer der altså en ny mulighed for gode styrmænd fra Svendborg til at præge det igen. Og det har Mathias Tesfaye jo også sagt, at han går ind for. Det sagde han i vores radioprogram, da vi havde ham inde. Tak fordi du kom, Andreas Steenberg. Det var slet. Medlem af Folketinget for de radikale. Og jeg har lige en sms til dig, Knud. Oh, der er en, der siger, kan I ikke begynde at gå lidt mere til stålet over for dem, I interviewer, bare ind til den 31. oktober? Det ved jeg ikke, om vi kan, Ida. Ja, hvis vi får Torkel Thyring på, så lover jeg, så skal jeg nok gå til ham, selvom han er lidt af et ikon. Ja, jeg skal nok prøve at få ham på til i morgen. Til det er godt. Ja. Det er godt. Okay. Det er mit hedeste ønske. Nu skal vi til altså et lille revisionsfirma fra København, som sådan set er på forsiden af Dagbladet Information i dag. De har haft forbindelser til en række selskaber, der er blevet anvendt til formodet momssvindel. Det er både Information og Jyllandspostens erhvervsmedie af Finans, som har samarbejdet om en kortlægning af sagen. Godmorgen, Mathias Seidelin. Godmorgen, og tak fordi jeg må være med. Jeg vil lige indledningsvis starte med at sige, at jeg synes, det er bare nærmest, at I skal lukke. Så har jeg lige fået fyret den af. Nej, det var sødt sagt. Tak, du er kollega, fordi du er journalist på Finans. Ja, så kan vi jo rose hinanden. Og det kan man jo blive ved med at læse. Så kan man jo sige tilbage, du er sådan en, man ikke gider at have i hælene, hvis man er finanssvindler. Du er journalist på Finans. I har gennemgået de her 33 selskaber i et formodet svindelnetværk, som har været kunder hos et lille revisionsfirma, der hedder Niels Ole Ellegaard. Altså, hvordan hænger det sammen? Det er korrekt. Jamen altså, hvis vi tager helikopterperspektivet først, så har vi gennem et stykke tid kigget på en række selskaber, som har indgået i et formodet svindelnetværk. 14 forretningsmænd, som har formodet svindlet med moms for i alt 800 millioner kroner af den danske stats kassers penge, altså af vores allesammens penge. Og de er jo så forsvundet i dag, de fleste af pengene. Så har vi sådan kigget sådan på forskellige dele af det, hvordan søren har det kunne lade sig gøre. Vi har kigget på bankernes rolle, vi har kigget også på revisorernes rolle, for det er jo sådan, så at hvis du skal oprette et selskab, så skal du have en revisor til at hjælpe dig på at registrere dig som direktør og registrere dig i erhvervsregisteret. Vi er så gået ind i erhvervsregisteret og kigget på de her selskaber, som har været en del af det her kortlagte netværk, og 33 af dem har altså fået løst opgaver hos det her lille revisionsselskab med adresse på Vesterbro i København. Ja. Det er det, som historien handler om. Man skal jo også have en revisors blåstempling af, af regnskabet, for at man ligesom kan fortsætte. Og nogle gange, når vi har haft de her sager, så har der siddet en eller anden forvirret litauer ude på en gård et eller andet sted på Sjælland og er blevet brugt som stråmand til at oprette selskaber i sådan momskarruseller og sådan noget. Her har vi altså... Jeg siger ikke, at de har gjort det, fordi det er jo noget, I har afsløret det her. Det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at man har gjort noget forkert. Men der er altså et lille revisionsselskab, der hedder Niels Ole Ellegaard, som står for 33 af de her selskaber, som har et eller andet sted har hjulpet de firmaer, som har oparbejdet en gæld til statskassen på 800 millioner kroner i moms og skat. Altså, prøv lige at fortælle lidt om det her lille firma, der ligger på Vesterbro, Niels Ole Ellegaard. Hvad er det for et firma? Jamen, det er et ganske almindeligt revisionsselskab, og de siger til os, at jamen, de kan godt se, at det ser uheldigt ud. Ja, og, de forklarer sig med, at der typisk er tale om iværksætterselskaber, og at de jo ikke har foretaget egentlig revision, men har hjulpet dem med at opstille regnskaber osv. Vi har så talt med eksperter, der siger, at det ser altså temmelig mærkeligt ud. Altså forstået på den måde, hvis du har en så stor andel af selskaber, der enten går konkurs eller bliver tvangsopløst. Det vi også har gjort, det er, at vi har trukket en liste på 400 selskaber, som de senest har løst opgaver for. Og der kan vi jo så se, at halvdelen af dem enten er blevet tvangsopløst eller gået konkurs. Så det er altså en meget, meget, meget, meget stor andel. Er der ikke nogen alarmklokker, der har ringet ind i den aviserforretning, hvis halvdelen af dem, de har hjulpet, er gået konkurs? De siger til os, at i et tilfælde, der er det sådan, i følge loven, hvidvaskloven, der skal man jo rapportere om mistanker om økonomisk svindel eller terrorfinansiering. Mulig terrorfinansiering, ikke? Men det har de kun gjort i et tilfælde. Og når vi snakker med eksperter, som vi har vist vores kortlægning, så siger de, at det lyder jo helt bizarrt det her. Altså, det lyder underligt. Og når jeg siger det der med terrorfinansiering, så er det jo også fordi, at i det her kortlagte netværk, som vi har lavet, der er jo to af de her mulige bagmænd, som har spillet centrale roller i selskaberne, der jo har forbindelse eller har været en del af terrorbevægelsen Islamisk Stat eller Al-Qaida. Mm. Og det vil sige, at man jo... Altså, og pengene er jo forsvundet. Og så er vi tilbage til hvidvaskloven, der jo siger det her med, at man ligesom skal ind og have hjælp af revisorer og advokater og banker, der jo har pligt til at sige, hvis der er et eller andet mistanke om økonomisk kriminalitet. Men det her, det er jo altid spændende. Fordi hvis man er økonomisk kriminel, så er man ligesom nødt til, man kan ikke bare færdigsætte den der verden, og så gå ind på et værtshus og få en eller anden til at stemple det. Man er nødt til at have et firma, som ser på en eller anden måde legitimt ud. Spørgsmålet er så, om de har været nyttige idioter for de her mennesker, som har tilknytning til Islamisk Stat. Pengene er væk. Hvad risikerer sådan et revisorfirma her? Får de bare en påtegning, eller hvad risikerer de, hvis de ligesom har overset ting, som de burde have reageret på? Altså man kan sige, at i de her tilfælde, vi snakker om her, der ligger det jo nogle år tilbage, men ikke desto mindre, så er det jo penge, der altså fuldstændig er forsvundet ud i den blå luft. Erhvervsstyrelsen, det viser en aktindsigt, vi har foretaget og fået i selskabet i Erhvervsstyrelsen, har jo politianmeldt nu med nogle andre selskaber. Det er altså 27 andre selskaber, det er her i 2018, at det er sket. Og det er så, der er de blevet politianmeldt på baggrund af afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger. Den sag ønsker revisionsselskabenes Ole Ellegaard så ikke at tale med os om, fordi de mener, at den er forkert. Siger de, men de er i gang med deres advokat og kigge på den. Og så må vi jo se, om der kommer en sag mod revisorfirmaet ud af det. Tusind tak, det er virkelig spændende sådan her. Tusind tak, fordi du var med, Mathias Seidelin. No problem. Altså, som på vegne af Jyllandspostens erhvervsmedie Finans og Information havde afdækket det her med, at 800 millioner kroner, der mangler i moms og skat, det alt sammen har haft det samme, eller i hvert fald i mindst 33 selskaber af det, har været hos et lille revisionsselskab på Vesterbro, Niels Ole Ellegaard. Knud, jeg har lige fået at vide, min øresnegl er Søren Espersen er på næste time. Nå, det er godt. Ja, så er morgenen reddet. Men kan da spørge mig, om altså han kommer også til at savne os? Ja, vi skal også, ja. Altså også, det kan vi godt gøre. Men vi skal også forbi to andre virkelig spændende historier. Ja. Thailands konge fyrer sin egen elskerinde. Det er den ene historie. Mm. Den anden historie handler om de her 39 lig, der er fundet i en container, og nu er en 25-årig chauffør pludselig blevet indblandet det i det her. Jamen, det er sket over i Storbritannien. Det er en ret sindssyg sag. Thomas Fugt, kom ind og rapporterer. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Elskerinden har modarbejdet dronningen for at styrke sine egne ambitioner, og hun beskyldes for illoyalitet over for kongen. Den kongelige gemalinde er utaknemmelig og opfører sig på måder, der gør, at hun får frataget sine titler. Hun er ikke tilfreds med titlen, der er blevet hendes skænket, og gør alt for at stige til dronningens niveau. Det her det er citater fra en pressemeddelelse fra kongehuset i Thailand. Mm. Og meget med den historie om 10 minutter, hvor at kongen jo simpelthen har fyret sin officielle elskerinde. Den her meget unge, smukke, kønne, skulle jeg sige, pilot. Ja, det er altså lidt spændende. Det er, altså han er den første konge i 100 år, der har fået lov til at have en officiel elskerinde. Først får hun en masse titler, nu piller man dem af hende. Der er de vildeste, prøv at se det billede af hende, med sådan en hjelm på, og ja. Hun ligner noget fra en James Bond-film. Ja. Og også det her, hvor at hun sådan, jeg ved ikke om det er, fordi hun skal kysse kongens fødder, ja. Men det er bare meget spændende. Portræt af kongen og elskerinden om 10 minutter. Ja. Så har vi fået dig i studiet. Kurt, vil du hjælpe os? Selvfølgelig. Nå, godt. Tak skal du have. Kurt Lillegren, du er jo direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Ja. Og det, du skal hjælpe os med, det er jo at forstå, sikkert vil jeg tro, ligesom nogle af lytterne, i går. Nogle gange så siger man den der kliché med, en eller anden smider en bombe, ikke? Og den fremgår jo også i alle aviser. Her står der, Morten Bødskov smider en bombe i skattepolitikken i går. Det er jo den der bombe med, at boligskatterne, altså det nye system, vi skulle have, det bliver udskudt i 3 år fra 21 til 24. Mm-hmm. Og hvad får det så af konsekvenser? De skændes om det politisk. Politisk siger de, at de vidste ikke noget om det, de er blevet vildledt, alt det her. Det er en politisk diskussion. Ida og jeg vil bare gerne forstå, ud fra hver vores udgangspunkt, hvad kommer det til at betyde for os og for lytterne, det her? Der må jo være nogle vindere og tabere, alt efter hvem man er eller hvad, i forhold til, nu bliver det her udskudt. Kunne du prøve bare lige at forklare os? Boligskattesystemet bliver det nye, bliver udskudt i 3 år. Hvad kommer det til at betyde? Jamen, Morten Bødskov er ikke nogen bombemand, og det vigtigste her er, at den danske boligejer skal ikke blive bange eller være nervøs for det, der kommer til at ske, fordi konsekvenserne er ikke så store. Nej. Så hvis man sidder nu og er blevet usikker og utryg som følge af det her, så skal man tage det roligt. For den almindelige danske boligejer er konsekvensen meget lille. Det, der er sket, er, at det nye boligskattesystem er blevet udskudt. Men det nye vurderingssystem, det er ikke blevet udskudt. Det er blevet forsinket. Mm. Og det betyder, at de nye vurderinger, der skal være meget mere realistiske end de gamle ja. Vurderinger, de begynder at komme for anden halvår 2020. Okay, og så der begynder de at tikke ind. Ja, de vil komme der, og i 2021, og nogle af dem bliver forsinket og kommer først i starten af 2022. Ja. Men så snart man har fået sin nye vurdering, så kan man få tilbagebetalt de penge, man eventuelt har betalt for meget i skat ja. På boligen. Og der er ganske mange danskere, der har betalt for meget lige siden 2011. Så det løber op i en del penge, for de berører den 18.000 kroner i gennemsnit. 18.000 i gennemsnit? Ja, det er mange som penge. Som man så får man tilbage skattefrit, eller hvad? Ja, det er jo skat, du har betalt for ja, meget, ja. Så det er ikke en indkomst. Du Nej. Får simpelthen skat retur og med rente. Og hvad så? Der må vel så være nogen, der måske har betalt for lidt, som så ja, får regninger? Ja, det er der også, men de får ikke nogen regning. Nå? De får sådan en slags amnesti. det slår man en streg over. Nå. Så det er jo en god situation. Hvad skal man så tage? Der er ikke noget at være ked af? Jamen, der er ikke noget at være ked af andet end, at det er jo blevet forsinket, vurderingssystemet, så man kunne jo have fået de penge noget tidligere, og det er alligevel længe at vente, hvis man får pengene i 2022, og man har betalt for meget i 2011, så er det jo ganske lang tid at gå og vente, især fordi de kommuner, hvor der bliver tilbagebetalt rigtig mange penge, det er kommuner, hvor boligmarkedet ikke har det alt for godt. Det er for eksempel Lolland, og det er Kalundborg og Odsherred, det kunne være Nordfyn og Tønder. Det er jo ikke inde i København og Frederiksberg, men det er ude på landet. Det er landkommunerne, hvor de her penge vil komme drøsne i den kommende tid. Okay, og det her boligskatsystem, det er jo så udskudt. Forklar lige, hvad boligskatsystemet er. Jamen, boligskattesystemet, det er de skatter, som vi betaler på boligen, og vi betaler to skatter i Danmark. Ejendomsværdiskat, den samlede værdi, og så betaler vi også grundskyld, der er en skat på jorden. Og der har man lavet et nyt system, hvor man nedsætter skattesatserne. Og det gør man, fordi vi får det her nye vurderingssystem, og da de vurderinger er meget højere end dem, der hidtil har været gældende, så har man været nødt til at sætte skattesatsen ned, for ellers ville skatten jo stige. Og som udgangspunkt, så vil man ikke have, at skatten stiger. Men nu bliver jeg jo så igen interesseret her, fordi du siger, for eksempel, hvor jeg bor måske på Amager, der kan det være, at min vurdering, den stiger. Ja, det gør den i hvert fald. Men den, gør den det? Ja, det gør den. Men, og så den kompensation, jeg skulle få i ændringen af skattesystemet, den bliver jo så udskudt. Det vil da sige, at det kan være, at jeg i nogle år kommer til at betale højere skat, men den kompensation, jeg skulle have fået, den er så ikke blevet indført endnu. Så tager jeg, der taber. Nej, det er du ikke. Men jeg forstår godt, du kan være lidt urolig, men sagen er jo den, at vi i Danmark har et skattestop. Det indførte Anders Fogh Rasmussen for mange år siden, og det gælder stadigvæk på boligområdet. Vi har faktisk hele to skattestop. Vi har et for ejendomsværdiskatten og et for grundskylden. Så selvom din vurdering nu skulle blive højere, og det ved den nok, når du bor på Amager, for det er et rigtigt vækstområde jo, så kommer du ikke til at betale mere i skat. På grund af skattestoppet? Du får ingen konsekvens af det her, og det er på grund af skattestoppet. Du kommer ikke til at betale noget mere i ejendomsværdiskat. Det kan godt være, at en del af de borgere her, de kommer til at betale lidt mere i grundskyld. De kommuner, hvor at beregningsgrundlaget for grundskylden har været kunstigt lavt, der bliver det sat op. Men det er ikke sådan, at du skal overføre pengene. Stigningen bliver indefrosset. Hvad så med Ida? Hun bor i lejlighed. Jamen, ja, nu skal jeg også stille et spørgsmål. Undskyld, det var fordi, at jeg havde siddet med hånden op længe. Det er fordi, jeg vil jo gerne vide, hvad det betyder for dem, der ikke er på boligmarkedet. Altså, Kurt Lillegren, du er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, og skatteminister Morten Bødskov, han udskød i går formiddag den her indførsel af det nye boligskatsystem fra 2021 til så 2024. Dem, der ikke er på ejerboligmarkedet, ikke har en endnu, hvornår er det et godt tidspunkt for dem at købe en ejerbolig? Jamen, man skal ikke købe ejerbolig ud fra en spekulation i skatteændringer. Man skal købe ejerbolig, når man har behov for det, kan blive godkendt til det i banken. Dog skal man altid passe på, at man ikke går ud og køber op på toppen af en prisstigningsbølge. Man skulle ikke købe i 2006, lige før priserne faldt, og lige i øjeblikket er priserne selvfølgelig også meget høje, så nogen går nok at spekulere i, om de kommer til at falde igen. Det tvivler jeg på, at det bliver en begrænset nedgang, men man skal selvfølgelig altid passe på, når priserne er høje, at man ikke køber for dyrt, så er det dobbelt vigtigt, man kan også købe guld for dyrt. Men du skal ikke prøve at købe efter en spekulation i skatten. Men hør lige, det der bliver udskudt. Renterne er rekordlave. Hvis man nu har råd til at betale de renter i realkreditten, ikke? Man får et fast lån, man kan se, det her det kan jeg godt betale. Så er der vel ikke noget til hinder for, at det på, så er det vel lige meget det på toppen, hvis man ligesom regner med, jeg skal ikke sælge i løbet af de næste mange år. Man kan selvfølgelig blive skilt og sådan noget, ikke? Men så er det vel, altså hvad er så egentlig risikoen, hvis man køber en bolig, man kan se, man kan betale renterne, det er fast forrentet, og nu udskyder de, god hjælp med os, det her med det nye skattesystem, så skal man vel bare købe. Men risikoen er, at du tror, du bliver boende i de næste mange år, men så sker der det, at du får et andet job. eller du bliver skilt, eller du finder en kæreste, hvis du er single, og pludselig vil vi have en større bolig at bo i, og så vil du alligevel sælge. Og så kan det være, at jeg risikerer at sælge på et tidspunkt, hvor markedet er helt elvet. Det er svært at forudse fremtiden, både når vi taler om samfundsøkonomi, om boligmarkedet, og nok så meget, når vi taler om vores egen fremtid. Okay. Og derfor skal man altid tænke sig om, fordi boligen, det er den største udgift, som vi sætter os i. Det er den største investering, som du nogensinde kommer til at foretage dig. Som jeg læste højt i nyhedsoverblikket, så står der, at det skriver Politikken, at en udskydelse af de nye boligskatter kan komme til at betyde en gevinst på 3 milliarder kroner om året i 3 år for den danske stat. I hvert fald situationen, hvis ikke politikerne bag aftalen om fremtidens boligskatter beslutter noget andet. Hvorfor kan det komme til at give en gevinst på 3 milliarder kroner? Jamen, det er jo fordi, at man ikke får indført det nye boligskattesystem med de lavere skattesatser. Og det betyder i 2021 og 2022 og 2023, at de mennesker, der ellers skulle have en skattelettelse, og det er jo 60% af boligejeren, der får en skattelettelse som følge af den nye skattereform, ja, de får en meget mindre skattelettelse, eller de får ingen skattelettelse. Så det er ikke fordi, skatten stiger, det er bare fordi, at skattelettelsen bliver mindre, end det ellers var forudsat. Og det løber op i et proveny for staten i størrelsesorden 3 milliarder kroner om året i 3 år. Nu er det sådan, at hvis du vifter med en pose med 3 milliarder kroner for næsen af politikere, så vil de nok finde en anvendelse for dem. Og der er jo mere udgifter i forbindelse med de problemramte vurderingssystemer og IT-systemer. Der er en udgift, men det er nok også sådan, at der vil være et politisk ønske om at gå ud og kompensere nogen af de personer, der nu ikke får denne skattelettelse, som de ellers var stillet i udsigt. Så lad os nu se, hvor længe de her 3 milliarder kroner, at de kan leve, eller om de ryger ind i det generelle rådighedsbeløb. Men mit bud er, at en del af dem, de får snart ben at gå på. Kurt, jeg skal lige høre dig. Berlingske, de skriver, hvis man nu bor i lejlighed og lejlighedsejer, Så er man sådan set rigtig heldig, fordi med det nye system, så var det lejlighedsejere, måske i København, der stod til at skulle have et hug. Men når det her bliver udskudt i 3 år, så er man heldig, hvis man sidder i en ejerlejlighed, fordi så slipper man jo ligesom de næste 3 år med at få det der hug. Er det rigtigt? Er det folk, der bor i lejlighed, der er vinderne her? Nej, det er en overdrivelse. Og der har været meget skriveri omkring de her ejerlejligheder, hvor man har været inde og problematisere, at skattereformen vil ramme dem meget hårdt. Det er en alt andet lige betragtning, og i denne her verden er alt andet aldrig lige. Helt isoleret, så vil ejerlejlighederne kunne blive ramt på prisen, men de nuværende beboere ejerlejligheder, de kan ikke få nogen skatstigning. Det kan lyde indviklet. Men årsagen er, at så længe du bor i din ejerlejlighed, så kan din skat aldrig stige. Men i det øjeblik, du sælger den, så kan den nye køber, den nye ejer, han vil få en noget højere skat, end du har haft. Og derfor så vil han nok give lidt mindre for ejerlejligheden. Nu skal vi så huske, at siden man vedtog skattereformen, så har vi haft et stort rentefald i Danmark. Ja. Og faktisk er det rentefald så stort, at det opvejer effekten af skattereformen på lejligheder. Så hvis vi regner det ind, så er det en lidt anden situation for lejligheden, og så ser det hele ikke så mørkt ud endda. Der, hvor vi har nogle vindere på lejlighedsmarkedet, det er en helt speciel type af lejlighed. Og det er de lejligheder, du kan købe nu, men som ikke er bygget. Projektsalg. Det kalder man projektlejligheder. Ja. Og der har været ret meget usikkerhed omkring, hvorvidt du kunne nå at komme ind i din lejlighed, før en skattereform trådte i kraft. Mm. Og hvis du ikke kunne nå det, hvis entreprenøren blev forsinket, og det kan sådan nogen jo godt gå hen og blive, så kunne du ikke få de rabatordninger, der er knyttet til skattereformen. Og så kom du i klemmen, for så havde du faktisk købt. Så de er glade, dem der havde købt projektsalg. Tusind tak, Kurt Liljegren, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Hvad bor du egentlig selv i? Jeg bor i et enfamiliehus uden for København. Er du så en vinder eller en taber? Det er fuldstændig indifferent. Det betyder ikke det helt store, og det samme gør sig gældende for de fleste danske boligejere. De bor nemlig i enfamiliehuse uden for de store byer. Det er der, den typiske danske boligejer holder til. Tusind tak. Jeg blev klogere, Ida. Ja, helt klart. Det var lige lidt news you can use. Der er også nogen, der spørger, hvad med andelsboliger? Prøv at høre, vi når ikke mere. Det når vi ikke. Køb, eller læs Politikken eller Berlingske, de har en masse om det her i dag. I øvrigt er det også et emne, der egner sig lidt bedre på skrift, hvad jeg mener. Ja, okay. Ej, jeg synes nu, det var meget godt. Partiet, jamen det var det. Nu er der en, der skriver, se og hør igen. Ja, Partiet Stram Kurs blev i sidste uge simpelthen nødt til at udskyde partiets kongres i Middelfart på grund af trusselsbilledet mod partileder Rasmus Paludan. Og nu mener Søren Espersen, næstformand for Dansk Folkeparti, ja, at Stram Kurs de skal have mulighed for at holde partikongressen på Christiansborg. Vi taler med ham om 10 minutter for at høre, hvorfor. Mm. Men først skal det handle om kongen af Thailand, der simpelthen har fyret sin officielle elskerinde ifølge det thailandske kongehus. Ja, så forsøgte hun at blive dronning. Mikkel Tofte Jørgensen, godmorgen. Godmorgen. Thailand-ekspert og forfatter til Turen går til Thailand. Fortæl først, hvem den her elskerinde er. Ja, det er en person, der har været tæt på kongen i kraft af, at hun er uddannet inden for militæret. Og sådan har det egentlig været med flere af de kvinder, som kongen har omgået med de senere år. Og i foråret blev hun så egentlig... Tal lidt mere ned i mikrofonen. Ned i mikrofonen. Eller ind i den, sådan. Så kan vi høre din... Jeg læner mig sådan lidt forover, perfekt, ikke? Sådan. Godt. Så hun er en person, vi egentlig ikke kender så voldsomt meget til, fordi hun har været i, kan man sige, indre cirkler omkring kongehuset, og dem får man ikke særlig meget at vide om. Okay. Men i princippet så har hun ligesom den nuværende dronning optrådt i sådan en indre kreds, hvor det typisk er folk, der er uddannet inden for militæret. Hun er blandt andet uddannet i flyvevåbnet, som har været tilknyttet sådan en slags tæt eller fast stab. Okay, og hun er sådan i midten af 30'erne, ja. Ligner en James Bond babe, det må man bare sige. Og så er hun sammen med ham her, der er dobbelt så gammel, kongen. Og hvorfor er det, hun bliver udnævnt til en officiel elsker, og hvad er det i Thailand? Undskyld, det skal lige ikke. Ja, hvorfor? Hun bliver udnævnt ligesom... Ja. På hans fødselsdag? Ja, for 3 måneder siden. Yes. Jamen, det kan vi jo desværre så at sige kun spekulere om, fordi der kommer ikke nogen officielle udmeldinger om det, som man måske kan spekulere i, at kongen rent faktisk ønsker sig et harem. Men man kan sige, at det er jo en manifestation i hvert fald, at når man vælger, som kongen gjorde for 3 måneder siden, at skrue tiden 100 år tilbage til dengang Thailand havde polygamøse konger, jamen så må det jo være fordi, at kongen rent faktisk ønsker at vise omverdenen, at han går ind for flerkoneri. Okay, og er det første gang i 100 år, at en konge i Thailand får en elskerinde officielt? Ja, det gør okay. Det. Og det får han så lov til på sin fødselsdag for 3 måneder siden, og nu det nye så, nyheden er jo ligesom, at hun så har fået frataget de her titler igen. Ja. Og ved man hvorfor? Altså i hvert fald vil jeg tillade mig at påstå, at den officielle udmelding, der kom igennem det, man kunne kalde statstidene, den kan vi ikke bruge til noget. Og hvad står der der? Ja, noget i retningen af, at hun har opført sig uanstændigt og forsøgt groft sagt at komme frem foran dronningen i det interne hierarki. Det kan sagtens være, at det er tilfældet, men man kan sige, at på 3 måneder er det virkelig muligt, at, det kan at der kan være så store problemer. Men egentlig er det jo også lidt ligegyldigt, fordi det her er mere noget andet et udtryk for, at kongen gør, som det passer ham. Ja, han var jo også en kontroversiel figur, da han var kronprins. Ja. Jeg boede ude i Thailand der som helt ung journalistpraktikant et halvt år i Bangkok, og der kan jeg bare huske, der var altid problemer med ham. Man måtte ikke snakke om det. Jeg skulle sige, du har formentlig ikke berettet så meget om det. Nej, det har jeg ikke. Det turde jeg ikke. Det måtte man ikke. Altså, du kunne jo ryge i fængsel, hvis du... Hvorfor ikke? Fordi du ryger i fængsel, hvis skal du skriver. Skal vi lige tage den? Altså, ja. Fordi det er faktisk noget af det, der er sådan, grundlæg for at kunne forstå, hvad der egentlig foregår her. Altså, man kan sige, hvordan kan det her egentlig lade sig gøre? Ja, det kan det jo blandt andet, fordi der ikke kommer nogen kritik. Det, at kongen optræder, som han gør, det har at gøre med 2 ting. Det ene er, at han har en god alliance med militæret, som sikrer, at der ikke er nogen, der kritiserer det. Og hvis de gør, så bliver de slæbt for en domstol under den lov, der hedder loven om majestætsfornærmelse. Og hvis vi skal tage et helt konkret bud på, hvad du kunne være blevet udsat for x antal år siden, eller jeg kunne, eller du kunne, så er et eksempel, for eksempel en mand på min alder fra Chiang Mai, det nordlige Thailand, der for 2 år siden laver 10 opslag på Facebook. Nogle af dem er billeder, nogle af dem er kommentarer, som umiddelbart er kritiske på monarkiet. Det er i hvert fald sådan, anklagen lyder. Og skal vi så prøve at komme med et bud på, hvor mange års fængsel? Det var mange, sikkert. Hej, bud. 10. Højere? 20. Nej, en er det ikke. Mere? 30. Mere. 14 dages varetægtsfængsling. 50. 70 år, som blev nedsat til 35 år. Nej. Fik han 70 års fængsel for at lave 10 opslag på Facebook? Der smadrer enhver form for ytringsfrihed. Ja. Nå, men prøv lige at høre. Kan du huske... Han sidder stadig inde. Ida, nu skal du høre noget vildt. Ja. Kan du huske Fufu? Ja. Nej, jeg kan ikke. Hvem Fufu. Er Fufu? Fufu, det var jo, da han var kronprins, så havde han jo en pudelhund, der hed Fufu. Nå. Den udnævnte han til general i luftvåbnet. Altså, hunden blev officielt general. Ej, og så rigtigt. Må man ikke kritisere det. Nej, den blev udnævnt til general. Der findes en video på internettet, og det har I ikke fra mig, og heller ikke resten af Danmark, som lytter med. Men, altså, det lyder også undskyld, men der findes, der findes en video på nettet, hvor Fufu bliver tilbudt et stykke kage af den daværende dronning, som ligger på jorden, så at sige under hunden, for at tilbyde Fufu et stykke kage. Hun er i øvrigt nøgen oppefra og ned. Og det var en video, der gik viralt for omkring 12 år siden, eller sådan noget, mens han stadig var... Og han sidder, så vidt jeg husker, så sidder han og... Det er ikke med at få kritik, altså det går helt galt. Altså, så vidt jeg husker, så sidder han og ryger pibe, mens det her... Ja, blandt andet, og der bliver spillet Careless Whisper. Careless Whisper bliver spillet. Hej den. Han sidder, kronprinsen sidder og ryger pibe, der bliver spillet Careless Whisper. Hans tredje hustru ligger ned i G-streng, mens Fufu, hunden, som er blevet udnævnt til general, bliver tilbudt kage. Og der er ikke nogen, der skal gøre grin med det? Det må man ikke. I Thailand, ja. Okay, hvad ved vi, hvad der er sket med hende nu, den her officielle elskerinde, der har været i flyvåbnet? Nej, der har slet ikke været noget nyt, altså men, siden i mandags. Om så det eneste, okay? Der hun ikke er blevet frataget endnu, det er hendes såkaldt royale efternavn. Hun har en del af hans navn i sit efternavn, men... Det og hvad med herboende thailænder, der bor i Danmark? Altså, tør de kritisere kongehuset, selvom de altså bor i Danmark? For det første, så tror jeg, at en meget, meget stor del af thaierne per definition næsten tror på kongehuset som en god instans. Ja. Og som en vigtig instans. Og derfor så kan det også være svært at diskutere den her problematik med thaierne. Men hvis vi nu skal give dem en mulighed, så er det jo, at de i hvert fald tænker sig, det kan jeg ikke forestille mig andet. Ja, det må de. Altså, det tænker jeg også, fordi Bhumibol, hans far, som jo blev meget, meget gammel, han var jo virkelig elsket. De elskede ham, og de græd som piske, da han døde. Mm. Og det kan godt være, at han var på den måde, at man ikke må kritisere ham og alt det der, men der var virkelig mange, der godt kunne lide ham. Så kommer kronprinsen her, som jo har, det er også noget med, at han måske har vundet op til flere gange. Han har været så heldig, at han har vundet flere gange i lotto. Det er han også blevet lavet historie om. Og han har udnævnt sin hund til general, der elsker inder, og der er jo bare skandaler. Altså, rokker det overhovedet ikke ved deres tro på kongehuset, det her? Jo, det må man jo antage, at det gør. Men altså, et eller andet sted, så beskriver du i virkeligheden hele problematikken. Der er tusindvis af millioner af thaier, som gennem årene har tilbedt den tidligere konge. Mm. Men det har de jo et eller andet sted gjort under den usikkerhed, der eksisterer, når man har en lov- og majestætsfornærmelse. Så reelt ved vi jo ikke, om de... Nej. Har været kritiske over for det. Og jeg kan i hvert fald sige så meget som, at de gange, man inden for den akademiske verden har været kritiske, så er der blevet slået relativt hårdt ned på folk. Okay, tusind tak, fordi du kom. Mikkel Tofse Jørgensen, Thailand-ekspert og forfatter til Turen går til Thailand, som fortalte os om det her med, at kongen af Thailand jo har fyret sin officielle elskerinde. Ifølge det thailandske kongehus, så forsøgte hun ligesom af bagveje at blive dronning. Tusind tak. Ja, så blev klokken 8:55, inden vi tager et nyhedsoverblik med seneste nyt. Så skal vi lige sige godmorgen til dig, Søren Espersen. Godmorgen. Politisk næstformand i Dansk Folkeparti. Vi har ringet til dig, fordi at partiet Stram Kurs de sidste uge simpelthen blev nødt til at udskyde deres partikongres i Middelfart. Og det gjorde de på grund af trusselsbilledet mod partileder Rasmus Paludan. Og nu er du ved at sige, at Stram Kurs de bør have mulighed for at afholde denne her rigskongres på Christiansborg. Det fremgår af et brev, du har skrevet til Folketingets formand, Henrik Dam Christensen, som du har offentliggjort på Facebook. Hvorfor synes du, at Stram Kurs skal kunne afholde deres rigskongres, som det hedder, i Folketinget? Jamen, først vil jeg lige sige, at jeg er meget glad for, at Folketingets formand, Henrik Dam Christensen, faktisk har accepteret det her og har indbudt dem til at være der på Christiansborg. Og det er jeg meget, meget glad for. Det er også med det samme blevet kvitteret for af Stram Kurs' leder i forhold til folketingsformand. Men når jeg engagerer mig i det, så var det lige, at jeg vidste farven over, at et opstillingsberettiget parti, lovligt parti, ikke kan beskyttes. Jeg blev farvet på Fyns Politi, det er for at sige det, som det er. Det er ikke for kønt, det de har leveret, det må jeg sige. Okay, så hvad tænker du om, politiet de har aflyst denne her kongres? Jamen, det er farvet over, det er deres pligt. Og hvorfor? Fordi det er politiets pligt at sørge for lov og orden, hvad enten så det er en fodboldkamp mellem FCK eller Brøndby, eller hvad det er. Her er det tale om et demokratisk problem, når et parti, fuldt lovligt parti, ikke kan få lov til at holde deres årsmøde nogen steder, fordi politiet ikke magter at sørge for ro og orden. Det skal de. Og hvis ikke de kan finde ud af det, jamen, så må de jo søge hjælp fra andre politikredse på Fyn, eller de må bede forsvaret eller hjemmeværende om at hjælpe til. Der er masser af muligheder, men de gør det bare ikke. Og det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Og hvis de har vurderet, at det er en reel trussel, hvad skade sker der så ved, at de udskyder den? Den er jo ikke aflyst permanent, men udskudt. Ja, men det er jo et mummespil, der bliver sendt videre. Altså det er som det foregår nu meget svært, tror jeg, for det parti at være nogen steder, fordi det vil altid blive henvist til sikkerheden. Uden sammenligning i øvrigt, Sverigedemokraterne havde deres allerførste årsmøde i Køge. For de kunne ikke være i Sverige. Det kan de så heldigvis nu. Her skal det være sådan i Danmark, at der kan partier få lov til at være i fred. Det er jo ikke dem, der har begået noget, der er galt. Det er truslerne udefra imod partiet. Og det bryder mig ikke om, at man så henviser til en et eller andet med sikkerheden, og de ikke kan klare det. Vel kan de så. Politiet på Fyn kan sagtens klare det, hvis de bare får fingrene op i lommen. Og du skriver så det her brev til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, som du også nu har offentliggjort på Facebook. Hvorfor er det egentlig, at du skriver det her brev i første omgang? Er det en idé, du selv får, eller er det lederen Rasmus Paludan af Stram Kurs, der kontakter dig? Nej, ja, det er faktisk min egen idé. Jeg vil bare fra almindelig far, og jeg kender ham ikke. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har mødt ham, så jeg kender ikke personen. Men det er også sagen udvedkommende. Men ved du, om de er glade for det? Jamen, det kan jeg se, at de er. De har takket Henrik Dam Kristensen i en skrivelse, som jeg har fået at se. Jeg tror, det er på Facebook, de har sendt den eller et eller andet. Og er glade for det her, at nu kan de altså være et sted, hvor de kan være fred for Christiansborg. De har nogle tykke mure, og vi kan sørge for sikkerheden. Og det er altid, synes jeg, det kan lade sig gøre. Hvad nu, hvis den nordiske modstandsbevægelse sådan lidt en flok nynazister, de heller ikke kan holde deres? Skal I så også invitere dem ind? Nej, men Knud Brix, du ved jo også godt, at der er forskel på at være et opstillingsberettiget parti, og så bare være en eller anden sammenslutning af noget tilfældigt. Ja. Men jeg synes ikke, jeg nævner også i mit brev, at det er undtagelsesvis det her, det er. Og det er også det, som Folketingets formand svarer mig, at det er det fænomen, at vi har et parti, som er fuldt opstillingsberettiget, og som er lovlig. De var for eksempel også på Christiansborg på valgaften, det kan du sikkert. Så hvad så, hvis et muslimsk parti, som er opstillingsberettiget, og som ligesom måske ønsker at indføre lidt sharia eller et eller andet. Skal de så også have lov? Jeg tror ikke, de behøver at tænke på sikkerheden. Jeg har aldrig hørt om problemer for at hisse på sharia på at lave, hvad det skulle være. Der har da været lidt ballade, når de går på gaden også. Hvad med Veganerpartiet? Men jamen, jeg ved, altså, ved du hvad, hvis de bliver opstillet, Veganerpartiet bliver opstillet, så er det jo alle tider, så vil jeg bestemt kæmpe for, at de får lov at være på Christiansborg. Hvis de ikke kan være i fred, for eksempel i Brønderslev og Jøring, hvad jeg godt tror, de kan. Kommer du egentlig til at savne os? I den grad. Det var da ja. Nå, okay, det er dejligt at høre. Det var da ja, der ville slå os ihjel, var det ikke? Jeg må sige, at jeg hører til Radio 24-7's fans, og jeg var meget overrasket over den her beslutning, man så traf fra det her radio-tv-nævn, med en masse personer, som jeg aldrig nogensinde har hørt noget om. Jeg troede, der nærmest ville klare mig. Har jeg misforstået det, eller var det ikke jer, der gerne vil slå os ihjel og alt det der? Jamen, du ved godt, myter, de er svære at komme til livs. Jeg synes, at det her var DAP-fasongen og muligheden, som så åbenbart ikke kunne lade sig gøre. Jeg spurgte i øvrigt, jeg forstår, at det så skal være for de unge, jeg spurgte i øvrigt mit barnebarn, om hvad han vidste, hvad en DAP-radio var. Det gjorde han ikke. Og jeg forstår, at det skal være for de sådan unge. Jeg håber, de finder dig ind med det nye Radio Loud, eller hvad det hedder. Ja. Har du talt med Kim Christiansen for nylig op i Maja? Hvad tror du ikke, han er glad i hvert fald? Nej, altså, det er en falsk myte. Vi vil bare gerne have, vi vil gerne have flyttet muligheden for, at man kunne komme ud på landet og være. Og I har jo i den grad sidder fedt med det københavnske. Jeg tror, det er det, der var ideen. Men ved du hvad? Det er en lang historie. Og det kan være, det betyder, at du får Knud Brix på borgen igen. Så, ja, det glæder jeg mig til, og du er simpelthen også velkommen. Okay, jeg tror, man skal være lidt kvalificeret til det. Nå, farvel Søren Espersen. Tak og god morgen. Mange tak for denne gang. Men ja, tak for denne gang, næstformand i Dansk Folkeparti. Jeg vil bare lige sige tusind tak for alle jeres søde sms'er, som har skrevet ind omkring den her lukning. Vi læser dem ikke højt her i radioen, fordi vi skal også have lidt fingerspids fornemmelse. Men jeg vil bare sige, at vi læser hver en, Maja Knud, også efter udsendelsen. Der er dog en sms, jeg vil læse højt. Ja. Og det er fordi, det er noget, jeg selv tænker meget på. Der er en, der siger, kunne I ikke lige sige, hvad der sker lige om lidt med alle jeres programmer, når 24-7 lukker? Bliver alt fjernet fra arkivet straks, eller får vi lov til at beholde dem efter lukningen? Tak for den bedste radio. Og jeg vil bare lige sige, det er ikke afklaret, ledelsen arbejder på det her, og det er sådan set, jeg håber virkelig, at det bliver bevaret, det her arkiv. Det koster en frygtelig masse penge at have hjemmesiden og arkivet. Hvorfor gør det egentlig det? Jamen det gør det, fordi bare man henter streamer en radioudsendelse, ja, så koster det penge. Nå, og på strøm, at have en hjemmeside og koster penge, at holde den ved lige, okay, og alt det der. Så det kan være, ja, jeg håber bare, at det der arkiv, det bliver bevaret. Ja. Ja. Nu skal vi have en nyhedsoverblik. Hvad er det så, vi skal? Nå ja, så skal vi høre om den der frygtelige historie med 39, der er blevet dræbt i en i en container, en kølecontainer uden luft. Det hører vi efter nyhedsøjeblikket. Kom her. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Det går langsomt fremad med at skaffe flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne, men slet ikke hurtigt nok. Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Altså alle er jo enige om, hvad diagnosen er. Altså vi mangler faglært arbejdskraft i fremtiden, og der er ikke nok lærepladser. Styrelsen for IT og Læring har i dag offentliggjort årsstatistikken for 2018 for praktikpladsområdet på erhvervsuddannelserne. Ifølge årsstatistikken blev der sidste år indgået lidt under 45.000 uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder, hvilket svarer til en stigning på 3% i forhold til 2014. Problemstillingen med for få praktikpladser er ikke ny. Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at der skal nye værktøjer i brug, når 9.000 elever på erhvervsuddannelserne mangler en praktikplads. Men hvordan det konkret skal gøres, kan ministeren ikke sige noget om. Når DEA nedskriver for 7,6 milliarder kroner på IT-systemer og udlån og hensætter 1,5 milliarder kroner til fratrædelsesordninger. Det oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal, hvor Nordea præsenterer en ny forretningsplan. I den forbindelse er værdien af et IT-system blevet vurderet lavere end tidligere. Derfor nedskriver Nordea værdien med samlet 5,5 milliarder kroner. Derudover har banken haft tab på udlån på 2,1 milliarder kroner. Den nye plan forventes samtidig at koste ansatte jobbet, men Nordea sætter ikke konkrete tal på. Der er afsat 1,5 milliarder kroner til fratrædelser. De store nedskrivninger og hensættelser giver Nordea underskud i tredje kvartal. Det beløber sig til 3,1 milliarder kroner. Økologiske fødevarer bliver i et stadig stigende omfang lagt i indkøbskurven af de danske forbrugere. Det viser en undersøgelse fra Landbrug og Fødevare, interesseorganisationen for de danske landmænd og fødevarevirksomhederne. Ifølge undersøgelsen køber 43% af forbrugerne enten ofte eller altid økologi, når de handler. Det er en stigning i forhold til en lignende måling sidste år, hvor andelen lå på 37%. Undersøgelsen viser også, at der er geografiske forskelle i forhold til lysten til at købe økologi, mens 51% af forbrugerne i Region Hovedstaden ofte eller altid køber økologiske fødevarer, så er andelen 29% i Region Nordjylland. Og vejret det bliver tørt med lidt eller nogen sol, og så bliver det mellem 12 og 16 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen til dig, Thomas Fogt. Godmorgen. Du er journalist her på radioen. Du har fulgt den her meget underlige og ret uhyggelige sag fra England. Britisk politi gjorde natten til onsdag et uhyggeligt fund. Man finder 39 lig, der ligger i sådan en lastbilscontainer, en kølecontainer, og nu en drabs efterforskning påbegyndt. 39 mennesker ligger i en container. Det lyder jo nærmest som sådan en begyndelsen på en halvdårlig kriminalroman. Prøv lige at fortælle, hvad ved vi om den her sag indtil videre? Jamen, det er jo en virkelig makaber sag. Altså, det der sker, det er, at natten til onsdag, der bliver myndighederne i Storbritannien alarmeret om, at der altså skulle opholde sig eller befinde sig en række lig i en lastbil, som holder 30 km vest for London. Og man åbner så og finder de her 39 lige 38 voksne og en teenager indtil videre. Man er stadigvæk i gang med at identificere, hvor de kommer fra, de her personer her. Og det, der indtil videre tegner sig et billede af, det er altså en selvfølgelig den rute, som den her lastbil har kørt, fordi hvad går forud for, at de her lig selvfølgelig bliver fundet i den container her? Og der har været nogle forskellige meldinger, men indtil videre så er det kommet frem, at der er en 25-årig mand, som altså var lastbilchauffør, som de britiske medier kalder Mo Robinson, en 25-årig mand, som er anholdt og sigtet i den her sag indtil videre. Han tager afsted fra Irland i lørdags, og rejser så hen over Storbritannien, ankommer med sin lastvogn, uden trailer, uden container, ankommer så til det industrikvarter, han ankommer til selve havnen, hvor den her container altså er kommet ind, ja. Henter containeren, og kører så et stykke ud til det industrikvarter, og holder sig her. Og det er så der, den bliver fundet, og det er der, man opdager, hvad der er foregået. Han bliver så selvfølgelig anholdt nu, men folk spekulerer jo i, jamen har han været en del af noget her, eller er han bare en, hvad kan man sige, en stråmand, der er placeret ind i sådan en operation, hvor man skulle smule nogle mennesker? Det er jo det, som det helt store spørgsmål er lige nu for de britiske myndigheder. Og hvad siger han selv? Jamen han er jo anholdt og sigtet, så indtil videre så har han jo ikke rigtig fået mulighed for at sige noget som helst om, hvad der foregår. Men altså, noget om, hvem det er, de her mennesker, der er døde? Nej, altså indtil videre så prøver man jo bare på at identificere, hvor de er fra. Men altså, man ved jo bare, at det er 38 voksne og en teenager. Der er ikke nogen forlydende om det er mænd eller kvinder. Og containeren ankommer altså fra Belgien i løbet af onsdagen. Ja. Undskyld, i løbet af tirsdagen. Der ankommer den fra det, der hedder Seebrygge, og ankommer så til Purfleet, som er en havn lidt nord for Dover. Og det sejlet over, eller hvad? Sejlet over, og det er så det der, den her lastbilchauffør kommer og henter containeren og kører den et stykke ud i det industrikvarter, hvor den så bliver fundet. Man skal jo selvfølgelig passe på med at spekulere i en makaber sag, men er det, altså du siger menneskesmugling, kunne det være migranter, som gerne vil til England, og så måske har været gemt i en container, det har man jo set før. Præcis, det er jo helt klart det, man forestiller sig måske har foregået her. Der har jo været nogle tidligere virkelig opsigtsvækkende sager af lignende karakter. Der var en kæmpestor sag i Storbritannien også for 10-15 år siden, hvor man altså fandt, jeg mener, det var 60 kineser i en container, hvor det også var menneskesmugling. Og det er noget, man jo selvfølgelig ser fra tid til anden, at der altså er flygtninge, som jo forsøger at komme til Storbritannien og som dør undervejs, fordi de jo... hægter sig på lastbiler, og altså, det er jo forfærdeligt. Og hvad er det for, er de døde, fordi de ikke får ilt, eller hvad? Jamen, det er jo også det, altså, det er jo ikke bekræftet nogle af de her detaljer her, men altså, der har været nogle forlydende om, at det er jo en køletrailer, så er de så simpelthen døde af kulde, mens de har opholdt sig den her trailer, eller er det simpelthen bare mangel på ilt? Det ved man jo ikke endnu. Altså, der er vel, hvad angår den her 25-årige lastbilchauffør, der er jo sådan set kun to scenarier. Altså, enten så har han været bevidst om det her, hvilket er fuldstændig tragisk og forfærdeligt. Men har han ikke vidst det her, at der var de her mennesker, så er det også virkelig tragisk for ham, ikke? Der er også nogle detaljer om, at den her lastbil, den er så registreret i Bulgarien, under et firmanavn, hvor ejeren er fra Irland. Og det er selvfølgelig også noget, de bulgarske myndigheder nu er begyndt at undersøge, hvordan hænger det sammen. Og der går også forlyden om, jamen er det bulgarske flygtninge eller immigranter, som nu forsøger at komme til Storbritannien. Nå, inden Brexit og... Det er jo alt sammen noget, som der bliver spekuleret rigtig meget i. Så lastbilen, selve lastbilens, hvad kan man sige, bilen, den er altså registreret i Bulgarien. Og det er jo så den, som ligesom nu er en del efterforskning også, fordi man jo mistænker, at der er et eller andet netværk, som måske er med i det. Det hænger så måske sammen med, at ejeren af det her lastvognsfirma er også fra Irland, og det er tilfældigvis den person, som er chauffør, som nu også er anholdt, han er også fra Irland. Så der er måske en sammenhæng der, men det er jo alt for tidligt at sige noget med sikkerhed om. Men tusind tak, fordi du fortalte os det, du kunne, og det, som vi ved om sagen her med altså 39 lige, der er blevet fundet i en container i Storbritannien. Tak, Thomas Fugt. Ja, tusind tak, Thomas Fugt. Klokken den er sådan cirka 8:08. Dette er Radio 24/7. Og så er det i dag, at politikerne inde på Christiansborg, de skal trykke på den røde, grønne eller gule knap. Det er om en time og 18 minutter. En time og 18 minutter, at de trykker, okay. Ja. Og det er fordi, at den her meget omdiskuterede hastelov om at tage statsborgerskabet fra fremmedkrigere, ja, den forventes jo at blive vedtaget i Folketinget i dag. Regeringen har opbakning fra blandt andet Venstre og DF, og dermed et flertal. Enhedslisten, de er imod. De har tænkt sig at stemme rødt,

Og det er der altså en større chance for, at de kan blive i Danmark. Det har I jo, Rosa Lund, været enige med jeres venner i SF om. Mm. De har også været imod. Jakob Mark har fortalt, hvorfor at man også er bange for det her. Mm. Nu siger de i dag, de vil stemme for alligevel. Hvad siger du til det? Det synes jeg, der er dybt skuffende. Meget skuffende. Ja. Altså, og det må de jo så, håber jeg, at de vil begrunde i Folketingssalen i dag, fordi i går der havde vi den situation, at ingen partier ville begrunde, hvorfor det her lovforslag skulle hastebehandles. Så havde vi en lang diskussion om indholdet af lovforslaget, men ingen partier... Det siger de jo. Det, er jo, det har de sagt her. Det kan jeg fortælle sig. Det er fordi, der er krig lige nu. De risikerer at slippe ud i de her mennesker, vi har travlt. Men jeg synes, at det kunne klæbe dem at sige det fra landets fornemmeste talerstol, nemlig i Folketingssalen. Ja, okay. Jeg vil også gerne høre jer sige det. Det er ikke det. Men SF er vel et politisk parti, som også skal bruge den talerstol til at komme ud med deres politik. Og så vil jeg lige sige, måske en sidste krølle i forhold til det der med vores støtte til regeringen. Altså, det er jo bare desværre sådan, at det her lovforslag nok ville blive vedtaget, også hvis der var en anden statsminister. Og jeg tror, der er faktisk ret overbevist om, at Enhedslisten har mere indflydelse under den her regering, end vi har, hvis statsministeren hedder Jakob Ellemann. Mm. Det er bare et gæt. Ja, det er ikke sådan, I altid har tænkt. Nogle gange har I sagt, at man skulle trække røde linjer, og det er okay ligesom at true lidt, ikke? Ja, men, den trækker men det altså synes jeg her. Også. Men jeg synes, det ville være en meget mærkelig forhandlingsstrategi, hvis jeg stod i Radio 24-7 og fortalte, hvad vores røde linjer var. Ja. Nå, så det der er en rød linje. Ja. Tak, fordi du kom, Rosa Lund. Altid en fornøjelse. Tak for udlænding ordfører for Enhedslisten. Ja. Og så havde det jo så selvfølgelig været oplagt lige at ringe til SF og høre, hvorfor de nu skifter, så de før var imod, men nu stemmer for. Det er ikke lykkedes os her til morgen at få fat på Jakob Mark. Vi har lige ringet til Carsten Hynge, han tager det. Og Hynge har vi også prøvet. Han plejer altså at vende programmet. Det kan jo være det i morgen, at vi lige får hørt dem, hvorfor de trykker på de grønne knapper. Ja, helt sikkert. Og noget, vi også skal tale om i morgen, det er selvfølgelig Britta Nielsen-sagen, der begynder i dag. Nå ja. Torben Steno, var dejligt at se dig. Godmorgen. Morgen. Du er vært på det program, der hedder Korto og Steno. Det sender her kl. 10.05. Og hvad har I på spisesedlen i dag? Er det kun Steno og Steno i dag, siden du er her solo? Nej, det er det ikke. Det er, fordi Korto er i krise med den offentlige transport. Nå, okay. Så det, det går nok. Så der er noget galt. Ja. Nej. Men vi er her ved vores fulde fem. Og vi starter med et interview med en fyr, der hedder Jan Borberg, der har skrevet en bog, der hedder Integration, her går det godt. Og det er positive, konstruktive nyheder, som vi jo har slået os på, for lige her det sidste også ligesom at vise, at vi er med på trenden. Men han har faktisk skrevet en bog, der viser, at han er gået statistisk til integration, og når man går statistisk til det, så får man nogle andre resultater. Og dem skal vi så høre ham om. Og så, hvad er det konstruktive? Det konstruktive, det er jo, det går godt. Altså, vi taler meget om integration i Danmark, ikke går så godt. Mm. Men nu skal vi jo i en anden retning alle sammen. Mm. Og jeg lover i hvert fald også at dæmpe mine udtalelser om alt muligt, for at blive lidt mere grøn, konstruktiv. Fordi det er godt. Så fortæl, hvad der ellers er på programmet. Torben Steno, skal være grøn og konstruktiv. Jamen, altså, vi skal jo alle sammen være omstillingsparat til at leve i... Lad os høre, hvad der ellers er i programmet. Så er der... et besøg, eller der kommer Simon Emil Amnesbøl, tidligere minister i den foregående regering. Nå, kommer han ind. Han kommer der var noget, du ville have spurgt ham om. Ja, jeg vil gerne høre i dag, om han har besluttet sig for at blive løsgænger. Det tror jeg nok, han har. Men jeg ved det ikke, og vi taler med ham om, fordi, men altså løsgænger, han har i hvert fald meldt sig ud af Liberal Alliance, og jeg ved ikke, om de flytter om på stolene derinde, men altså han har da i hvert fald en stol lige ved siden af de andre tre. Det vil jeg gerne høre lidt om, hvordan det er, og om han forlader politik, eller hvad han har jo både startet et eget parti og været radikal, og nu liberal, og nu ikke noget. Altså hvis nu, at lad os sige, Morten Østergaard ringer fra de radikale, og han takker ja til at blive medlem af deres parti, flytter han til stol? Det vil jeg spørge om, men jeg kender ikke pedelordningerne derinde. Jeg mener, de der løsgænger, de ligesom ryger helt ned bagerst i salen. Grebningen. Synes jeg nogle gange, jeg sidder og ser dem sidder med deres gamle partifælder? Ja, det tror jeg faktisk ikke, de gør. Nå. Fordi så er det jo lidt, så er de tre, og det kan godt være, de kommer til det alligevel. Det skal jeg ikke kunne sige. Der er nogle spørgsmål, hvis I kan stille ham der, og så hører lige, om Morten Østergaard har ringet, eller ej. Ja, ja. Men Korto, hvad jeg siger, men Steno, er det også, altså, angriber I det med den der vinkel også på Simon Emil, om, du ved, nu er det så det tredje parti, han er i, om det sådan er curling-generationen, der, når det bliver lidt surt, forlader skuden? Ja, det kan man jo godt spørge ham om. Jeg tror bare ikke, det er derfor. Altså, han har trods alt været med i 11 år. Ja, det ringer. Det er ikke, altså, han er jo ikke partihopper på den måde. Han har været med til at skabe partiet, så det kom i regering, og været med til at sidde i en regering med partiet og gået ned med det. Ikke? Han har ligesom taget hele turen. Ikke? Jo. Hvad har I ellers? Så kommer Kåre Dybvad, den unge boligminister, og det synes jeg er interessant, fordi nu har vi, altså boligminister, det er jo ikke sådan noget, der er en post, som man normalt tillægger den store betydning, men der rent faktisk sidder der en ung mand, som virkelig ved noget om det emne. Og jeg vil for eksempel gerne vide, om han ligesom Pernille Rosenkrantz-Theil, da hun kom ind i undervisningsministeriet, siger, nu skal vi bruge det her til at føre socialpolitik. Det må jeg vel formentlig, altså han er jo trods alt socialdemokrat, og har skrevet nogle gode bøger, som har vakt meget debat, inden han blev minister. Nemlig altså udkantsmyten, altså det med, at det rigtige Danmark, det ligger uden for København. Ja. Det vil jeg gerne høre ham tale lidt mere om. Og så sender vi endnu et afsnit af vores serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Mm-hmm. Fordi det skal vi nå, vi skal nå at have hele grundloven gennemgået, og det næste afsnit kommer så næste år. Skal du nå at gennemgå hele grundloven sammen med Cordova på hvad, 2 timer? Nej, men det er så afsnitnummer, altså vi har lavet 16 afsnit. Nå, på den afsnit, måde, der har jeg bare ikke hørt godt og nok. Og de efter. Sidste afsnit, de skal afvikles nu i dag og på torsdag. Ah, okay. For ellers så er det simpelthen et stykke public service arbejde, der ikke bliver tilgængeligt. Hvad med fidusbamsen? Ja, den er der, og hvis der er nogen, der har et godt bud på det, så må de da gerne. Men jeg synes, de skal tænke sig om og se, er der nogen mennesker, som har lavet noget grønt, ungt, konstruktivt, så er man jo nok virkelig i farzonen for at få den sidste fidusbamse.